والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہیں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی تیسری شب ہے اور ہم بارہویں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے چند پہلو چند راتوں سے بیان ہو رہے ہیں۔ آج آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مستقبل کے متعلق بتائی گئی خبریں ہیں، غیب کی خبریں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اور اس میں خاص کر اگر ہم غور کریں تو جیسے ابتدائی جو اسلام کا وقت تھا اس میں بڑے مصائب اور عالم بھی تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بڑی مدد تکالیف کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے اور بہت تکلیف تھی، یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کسی تکالیف سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ گزرتے تھے۔ نہتے یعنی نہ ساز و سامان پورا، نہ جنگی سامان پورا، نہ تلواریں پوری، نہ سواریاں پوری، فاقے ہوا کرتے تھے، پانی کی قلت، کھانے کی قلت، کپڑوں کی قلت، سواریوں کی قلت، یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ لیکن غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبریں دی ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اور یہ حدیثیں موجود ہیں کہ یہ قیصر و کسرا، عراق و یمن و شام، اور اس طرح قسطنطنیہ اور نہ جانے کیسی کیسی ریاستیں اور سلطنتیں یہ فتح کریں گے، اور کیا کیا انہیں عطا کیا جائے گا۔ میں اس حوالے سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اور وہ حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک شخص نے آ کر فاقے کی شکایت کی، بھوک کی شکایت کی، کھانے کی کمی، پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے راستوں میں ڈاکہ زنی کا شکوا کیا، یعنی کہ ڈاکو لوٹ مار ہو رہی تھی، یعنی ایک نے آ کر فاقے کی شکایت کی اور ایک نے آ کر ڈاکہ زنی کی شکایت کی۔ یہ سن کر غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوگی تو تم یقیناً دیکھو گے کہ ایک پردہ نشین عورت اکیلی ہیرا یا حیرا سے چلے گی اور مکہ مکرمہ آ کر کعبہ معظمہ کا طواف کرے گی، اور اس کو اللہ تعالی کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، یعنی یہ مستقبل کی خبر دی، غیب کی خبر دی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بھلا قبیلہ طی یا طی کہ وہ ڈاکو جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے یہ کہاں چلے جائیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے لمبی عمر پائی تو یقینا تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانوں کو مسلمان اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے، اور عدی اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر تلاش کرتا پھرے گا، کوئی اس کے صدقے کو قبول نہ کرے گا، یعنی کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو اس کا صدقہ قبول کرے، کیونکہ ہر شخص کے پاس باکثرت مال ہوگا اور کوئی فقیر نہ ہوگا. یعنی یہ دو خبریں تو ہوئی، اور بھی خبریں ہوئی نا، اور اوپر سے آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے فاقے کی شکایت کی اور ایک نے ڈاکہ زنی کی شکایت کی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عورت کے بارے میں مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، اور کسرا کے خزانوں کے کھلنے کی خبر دے رہے ہیں، اور ایک مطلب کہ صدقے کا سونا چاندی لے کر تلاش کیا جائے گا لیکن کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہ ملے گا، یعنی اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی. حضرت عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ لوگوں یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ واقعی حیرہ یا حیرہ سے ایک پردہ نشین عورت اکیلی طواف کعبہ کے لیے چلی آئی ہے اور وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی. یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی تھی، غیب کی خبر دی تھی. اور میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو کھول کر نکالا، یعنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ان کے خزانے کھولنے کی جو پیشن گوئی فرمائی تھی اس کی انہوں نے بتائی. کہتے ہیں یہ دو چیزیں تو میں نے دیکھ لی. اے لوگوں اگر تم لوگوں کی عمریں دراز ہوئی تو یقیناً تم لوگ تیسری چیز کو بھی دیکھ لو گے کہ کوئی فقیر نہیں ملے گا جو صدقہ قبول کرے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی، مستقبل کی جو خبر تھی، اس کے جو وقوع ہوا، اس کا جو اظہار ہوا، یہ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے میں نے خود دو چیزیں دیکھی، تیسری کے لیے پھر آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم یہ بھی دیکھو گے کہ مال کی کثرت اتنی ہو جائے گی. اب وہ وقت آیا ہے یا آئے گا یہ میں نے شرح میں کہیں پڑھا نہیں، ابھی میں نہیں جانتا کہ اس کے متعلق شارحین جو حدیث کی شرح بیان کرتے وہ کیا کہتے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ حدیث کو ہم اپنے طور پر تو نہیں بیان کریں گے کہ اس سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ زمانہ یا یہ دور مراد ہے. دو چیزیں تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں نے دیکھ لی ہیں، ایک تو میں خود اس میں تھا کہ میں نے خود وہ خزانے کھولے، اور ایک وہ عورت کا واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ آئی اور اس نے طواف کیا اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی تھی. تو یہ واقعہ جو ہوا، تو اب تیسری چیز جو تھی، اب اس کے بارے میں پرسنلی طور پر اپنا عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے چونکہ اس کی شرح نہیں پڑھی، اور یہ ضمناً میں ایک عرض کرتا چلوں کہ جب تک حدیث پاک کی ہم شرح یعنی حدیث پاک کی وضاحت ہم کوئی صحیح مستند عالم عاشق رسول کی پر نہ لیں، اس کو اپنے طور پر ہم آگے بیان نہ کریں کہ یہ درست نہیں ہے کہ یہ ہم مطلب اس طرح اگر ہم بیان کریں گے تو ہم نہ جانے کہ وہ جو بات ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. اور ویسے بھی شرح برائے یعنی اپنی رائے کے یعنی اپنی عقل سے اپنی قیاس سے کسی حدیث پاک کی شرح بیان کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، یہ علماء کا کام ہے جو اس فن کے ماہر ہوا کرتے ہیں. لہذا حدیث پاک کو اس کی شرح کے ساتھ پڑھنے کی جو افادیت اور فائدہ ہے نا، یہ اپنی جگہ اپنی مثال آپ ہے. اس میں اگر آپ حدیث پاک کی شرح پڑھنا چاہتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث کی شرح بھی ہے، یہ ہمارے نزہت القاری، یہ مولانا شریف الاقصی صاحب امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. تو اور بھی مطلب عاشقان رسول کی شرح ملتی ہوں گی، تو وہ بھی آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں. اور ایک بڑی عشق و محبت بھری حدیث پاک کی شرح ہے، وہ ہے شرح مشکات. اس میں بخاری، مسلم اور دیگر جو سیاستہ کی جو حدیثیں ہیں وہ، پھر دیگر حدیثوں کی کتابیں وہ، پھر اس کی شرح مفتی احمد یاخر نعیمی رحمت اللہ تعالی نے لکھی. یہ آٹھ اس کی جلدیں ہیں، آٹھ والیم ہیں، اردو میں ہے اور مشکل اردو نہیں ہے اتنی، یعنی جسے تو اردو پڑھنے آتی ہے وہ مفتی صاحب کی یہ شرح پڑھ لے گا. خود مفتی صاحب کا اس طرح کا قول سنا ہے کہ آپ فرما دیتے کہ میں نے حدیث دیہات میں رہنے والے لوگوں کے لیے لکھی ہے شرح، تاکہ وہ پڑھ سکیں. آسان اردو کا آپ نے اس میں انتخاب فرمایا ہے، تو پڑھنی چاہیے حدیث پاک کو. حدیث پاک جو ہے نا یہ پڑھنی چاہیے، یعنی حدیث اور اس کی شرح کے ساتھ یہ مطلب ہمیں پڑھنا چاہیے. تو اللہ کرے کہ ہم قرآن اور اس طرح وہ حدیث کو، یعنی قرآن کو اس کی تفسیر کے ساتھ، حدیث کو اس کی شرح کے ساتھ. یہ ماشاءاللہ جو مدنی چینل پہ جتنے عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ کشمیر کے مناظر کیا ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں بھی عاشقان رسول جمع ہیں. یہ چترپڑی ضلع میرپور خاص، یا چترپڑی ضلع میرپور خاص کشمیر محمدی کابینہ کے عاشقان رسول ماشاءاللہ اس وقت ہم مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو آپ بھی ہیں، اور جہاں جہاں عاشقان رسول جمع ہیں مدنی چینل پر بھی جمع ہیں، ان سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی آیت کو ترجمہ اور ترجمہ کے ساتھ اس کی تفسیر لازمی طور پر پڑھا کرے. تفسیر سراۃ الجنان کو اپنے موبائل فون میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، الحمد للہ 10 کی 10 جلدیں ہیں اور 30 پارے ہیں آپ کے موبائل فون میں. جو آج کل موبائل فون جو اسمارٹ فون آئے ہیں اس میں یہ 10 جلدیں آ جائیں گی، بہت بڑی جگہ بھی نہیں گھیرتی آپ کی، وہ 10 جلدیں آ جائیں گی. اور ماشاءاللہ یہ بھی انٹرنیٹ پر مل جاتی ہیں، مشکات شریف کی جو شرح ہے، تو اس کو بھی آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں. الحمدللہ میرے پاس پی سی ٹیبلٹ بھی ہے، اس میں یہ میرات المناجیح اور شرح مشکات یہ بھی ہے اور صلاۃ الجنان بھی ہے. تو یہ کہ آپ کو قرآن کریم کی آیات اور اس کی تفسیر اور حدیث اور اس کی شرح، یہ الحمدللہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی. تو میں تو یہ عموماً دعوت دیتا ہوں اپنے اسلامی بھائیوں کو، ترغیب بھی دلاتا ہوں کہ یہ ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ احیاء العلوم کو اپنے مطالعے میں رکھیں، فتاوی رضویہ کو اپنے مطالعے میں رکھیں، بہار شریعت کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اور امیل سنت کی جو کتب ہیں رسائل ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں، اور کچھ روز نہ روز ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹے جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ ضرور بھی ضرور کتابیں پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالی اس کے اپنی آپ کو برکتیں، اس کی اپنی بہاریں، اس کی اپنے فضائل آپ کو میسر آئیں گے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غیب کی خبر دی، اور آپ کی بھی خبر کیسے نہ دیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. یعنی آقا آپ سے کوئی اور غیب کیسے چھپ سکتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، کہ آپ سے کوئی اور غیب کی بات کیا چھپے گی، جب نہ خدا ہی چھپا. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، معراج کا یہ واقعہ ہے، تو تم پہ کرو رو درود. کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو سرکار صلی اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. وہی لا مکان کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو یہ اللہ کریم ہم سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ غیب کی خبریں جو ہیں، یہ بس اس سے بھی بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، آقا کی تعظیم بڑھتی ہے۔ اسی طرح اس کے متعلق کافی چیزیں محدثین نے لکھی ہیں غیب کی خبروں کے حوالے سے۔ چنانچہ عین اس وقت جب قیصر و کسرا کی حکومتوں کے پرچم انتہائی جاہ و جلال کے ساتھ لہرائے جا رہے تھے اور بظاہر ان کی بربادی کی کوئی صورت نہ ہوتی تھی، مگر غیب بتانے والا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو غیب کی خبر دی، وہ بخاری شریف کی حدیث اس طرح ہے جس کا ترجمہ ہے، جب کسرا ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ تعالی کی راہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے خرچ کیے جائیں گے۔ یہ ہے غیب کی خبر۔ ماشاءاللہ امین سنت کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں، مدنی منے مدنی منیوں کی زیارتیں ہو رہی ہیں، مدنی منے مدنی منیوں کی دل جوئیوں کا سامان بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ ٹوپی کے نیچے جو سبز رنگ کا جو کپڑا باندھا امیر سنت نے، اسے سربند کہتے ہیں۔ سربند یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تیل مبارک استعمال فرماتے تو ایک کپڑا اپنے سر مبارک پر آپ باندھا کرتے تھے جو تیل کو جذب کر لیتا تھا۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظافت مبارک تھی کہ آپ بے حد صفائی کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت پیاری ادا ہے، اور میں نے امیل سنت کو دیکھا، بلکہ امیل سنت کا تو اس پر پرعمل ہے کہ آپ جب بھی تیل کا استعمال کرتے ہیں تو اس تیل کے استعمال کے بعد آپ اپنے سر پر سربند باندھتے ہیں۔ یہ کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ایک سبز رنگ ہمارے ساتھ چل ہی رہا ہے، امامہ بھی سبز ہوتا ہے، تو یہ سبز رنگ کا آپ نے یہ سربند، اس کو کہتے ہیں رومال، یہ رومال کے رومال ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اگر اس کو بھی استعمال میں لائیں عاشقان رسول تو انشاءاللہ یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کے بھرنے کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ یہ ایک محبوب کی ادا ہے جو ہم سب کو ادا کرنی چاہیے۔ عادت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ اسے آپ جب بھی تیل لگائیں تو تیل لگانے کے بعد سربند یہ باندھنا چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ کوئی چادر دے رہا ہے تو کوئی ٹوپی دے رہا ہے تو کوئی امامہ دے رہا ہے تو کوئی سربند دے رہا ہے، یہ دل جوئی کے مختلف انداز ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیصر و کسرا کی ہلاکتوں کی ہمیں خبر دی۔ تاریخ جو لکھتے ہیں، ہسٹری جو لکھتے ہیں، کہتے کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قیصر و کسرا کی تباہی کے بعد نہ پھر کسی نے سلطنت فارس کا تاج خسروی دیکھا، نہ رومی سلطنت کا روئے زمین پر کہیں وجود نظر آیا، کیوں نہ ہو کہ یہ غیب دان نبی صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی، یہ خبریں اور آپ نے اپنی امت تک پہنچائیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کوئی غیب کی خبر دے اور وہ سچی نہ ہو؟ تو یہ سچی بھی ہوئی، اور جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اس کا ظہور بھی ہوا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمن، شام اور عراق کے فتح ہونے سے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی تھی کہ یمن فتح کیا جائے گا، تو لوگ اپنی سواریوں کو ہانکتے ہوئے اور اپنے اہل و عیال کو وہاں لے جائیں گے، جبکہ یہ مدینے سے لے جائیں گے، اور یمن چلے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ہی کے قیام میں ان کے لیے بہتری تھی، کاش وہ لوگ اس کو جان لیتے۔ پھر شام فتح کیا جائے گا تو ایک قوم اپنے گھر والوں اور اپنے پیروی کرنے والوں کو لے کر، سواریوں کو لیتی ہوئی مدینے سے شام کی طرف چلے گی، حالانکہ مدینہ منورہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ لوگ جان لیتے۔ پھر عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنے گھر والوں کو اور جو ان کا کہنا مانیں گے ان سب کو لے کر سواریوں کو لیتے ہوئے مدینے سے عراق آ جائیں گے، حالانکہ مدینہ منورہ میں رہنا ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس کو جان لیتے۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت بیان کی گئی ہے۔ تو یوں یمن میں 8 سنہ ہجری ماشاءاللہ یہ مدنی منے اور مدنی منے کی زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ، یمن 8 سنہ ہجری میں فتح ہوا اور شام اور عراق اس کے بعد فتح ہوئے، لیکن غیب جاننے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برسوں پہلے یہ خبر ہمیں دے دی تھی، جو حرف و حرف پوری ہوئی۔ تو انشاءاللہ یہ بیان ابھی جاری ہے اور صرف وقت ہوا ہے جلوس میلاد کا، تو آئیے چلتے ہیں امیل سنن کی طرف جلوس میلاد کے پر کیف مناظر دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہاں کلام پڑھے جا رہے ہیں، وہاں یہ سنتے کلام۔ آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ غنچے چٹکے پھول مہکے، غنچے چٹکے پھول مہکے، شاخِ گل پر مرغ چہکے، شاخِ گل پر مرغ چہکے، جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے، جھوم جاؤ تم بھی کہہ کے، آمد شاہِ عرب ہے۔ آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، آئے پیارے مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ آمینہ بی بی کا جایا، بارہویں تاریخ آیا، آمینہ بی بی کا جایا، بارہویں تاریخ آیا، آمینہ بی بی کا جایا، بارہویں تاریخ آیا، صبح صادق نے سنایا، صبح صادق نے سنایا، صلوات اللہ علیہ کا۔ آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ستار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، بابا بلا بلا بلا بلا بابا مل جاتی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا۔ آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا۔ یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، خواہش زلف نبی میں مست ہے گل کی شش، خواہش زلف نبی میں مست ہے گل کی شمع میں جھوم کر آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا، سب پکارو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا کتنی پیاری، مرحبا کی داڑھی، مرحبا کتنی پیاری، مرحبا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا جدل حسین، مرحبا مرحبا مرحبا جدل حسین، مرحبا مرحبا یا نور عین، مرحبا مرحبا یا نور عین، مرحبا پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جدل حسین، مرحبا مرحبا یا نور عین، مرحبا مرحبا یا نور عین، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا پر نور کی آمد، مرحبا غرور کی آمد، مرحبا رسول کی آمد، مرحبا مقبول کی آمد، مرحبا اول والیوم، مرحبا آخر کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا جدل حسین، مرحبا مرحبا یا نور عین، مرحبا یا ربیع الاول تیری جلد کے صدقے، پیارا ربیع الاول تیری جلد کے صدقے، پیارا ربیع الاول جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، جب تاریا نصیبہ صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جدل حسینی، مرحبا مرحبا یا نور عین، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا مولا کی آمد، مرحبا بلجا کی آمد، مرحبا باہا کی آمد، مرحبا یادی کی آمد، مرحبا باہا کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا جدل حسینی، مرحبا مرحبا یا نور عین، مرحبا فصل بہار آئی، شکل نگار لائی، فصل بہار آئی، مرحبا مرحبا جدل حسینی، مرحبا مرحبا یا نور سرکار کی آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا آقا کا امام، آقا کی داڑھی، مرحبا آقا کی زلفیں، آقا کا آمد، باطن کی آمد، جائیں گے جب تلک ارسا جدائی کو ہوا اب سرکار آ گیا پھر کا رو رو کر کہوں سرکار آ گیا کیوں گلزار آ گیا دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا کار مجھ کو چلے مدینے ہو ادا سرکار مجھ کو چلے مختار آ گیا صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر نغمات رضا کا مدنی گلدستہ تیار ہو تشہیری تو وہ دکھا دے. انشاءاللہ الرحمن یہ ابھی تو نہیں انشاءاللہ. ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے, لائیو چیٹ کے ذریعے بھی سوالات آ رہے ہیں. اسی طرح امیل سنت کا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک کا, اس پر بھی یہ براہ راست مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے, وہاں سے بھی ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہوتے ہیں. ادھر ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات آپ دے سکتے ہیں, اور بھی کئی ذرائع ہیں, ٹیلی فون کر کے بھی آپ اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تو مختلف ذرائع ہیں تاکہ آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکیں, اور پھر جو سوالات ہم کر سکتے ہیں وہ الحمدللہ کرتے بھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ فیضان درود السلام, رسالہ ضیاء درود السلام, پیج نمبر 2, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا, اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف 1439 سن ہجری کی تیسری رات جگمگا رہی ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. عاشقان میلاد جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ 3 چاند رات سے جاری ہے الحمدللہ, 13ویں شب تک انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی جس جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین کی تو کیا بات ہے, جو سر پر رکھنے کو مل جائے نعلین حضور پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. امیر اہل سنت ہم سب مسلمان جشن ولادت پر بہت سے بیج لگاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نعلین پاک کا بھی بیج لگاتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیں کہ نقش نعلین پاک ساتھ رکھنے کی بھی برکت ہے. اللہ اللہ, یعنی اس کی تو اتنی برکت ہے کہ جب اس کو سروں پر ہم جیسے لگائے ہوئے, گھروں میں آویزہ کیے ہوئے, جیب پہ آویزہ کیے ہوئے, کوئی غیر مسلم دیکھے اس کو کہ یہ کیا ہے, اگر کوئی بتائے کہ یہ پیار ان کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جوتی شو نعل پاک کا یہ مطلب ایک عکس ہے, تصویر ہے, تو بولے یہ اوہو مسلمانوں کو اپنے نبی سے اسی کیسی محبت ہے کہ ان کی جوتی کا بھی نقش یہ سروں پہ لگاتے ہیں, تو خود ان کو ان کے نبی سے کتنا پیار ہوگا. اور جب نبی سے پیار ہے تو خدا سے کتنا پیار ہوگا اور محبت ہوگی، ہے نا؟ تو یہ مطلب ایک ان پر ایک اس کا بہت بڑا اثر چھوڑے گا. جیسے ہم میلاد مناتے ہیں تو میلاد کی جو دھومیں دیکھ کر مختلف اوقات پر یہ واقعات ہوئے کہ غیر مسلم اسلام قبول کیے ہیں، کہ ان مسلمانوں کو اتنا یعنی کہ جنون کی حد تک اپنے نبی سے پیار ہے کہ اتنی صدیاں گزر گئیں اور ان کا برتھ ڈے آج بھی اتنی شان و شوکت سے منا رہی ہے، جن کے برتھ ڈے پر ان کو اتنا یہ خوش ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، تو خود جن کا برتھ ڈے اس نبی سے ان کو کتنا پیار ہوگا. تو یہ ایک مطلب امپریشن ہے غیر مسلموں پر بھی اس کا. اور اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب سے کتنا پیار ہے، الحمدللہ، ہے نا؟ ہمارے ماں باپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی دھول پر قربان، اور ہماری آل اولاد مال سب قربان، ہمیں پیار ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی یہاں تک کہ جو بے نمازی ہوگا، گناہگار ہوگا، وہ بھی جب یہاں بات آئی نا محبت ہے رسول کی، تو وہ جان قربان کر دے گا. یعنی وہ مطلب ایک بس اللہ تعالی نے ہمیں اتنی محبت دی ہے اپنے حبیب کی، یہ اسی کا کرم ہے. اب یہ کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ، ہے نا؟ لیکن کوئی مسلمان ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بالکل بھی محبت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، الحمدللہ. تو یہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کرتے ہیں کہ ان سے ہم کو پیار ہے تو اس سے برکتیں بھی ملتی ہیں، ان کی برکتوں پر تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور پہلے کے بزرگان دین اتنی مطلب انہیں محبت کرتے تھے نقش نالے پاک سے، اور ایسی ایسی حکایتیں لکھی ہیں بزرگوں نے کہ کس طرح بیماریاں دور ہوئی، کس طرح یہ حوادث یعنی ایکسیڈنٹ وغیرہ سے محفوظ رہے، اور کیا کیا مطلب اس کی برکتیں. ایک بار میں ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک پیسنجر میرے برابر میں تھا شیوڈ، اس نے میرا وہ اولیا دیکھ کر شاید اس کو سمجھ پڑی، تو پھر میں نے بات چیت کی اس سے، تو اس نے کہا کہ یعنی میں اب جو اپنی ترکیب سے عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں کر کے اس نے جیب سے نکالا نالے پاک کا نقش، ہے نا، نقش نالے پاک نکالا اور بتایا کہ یہ میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں، یہ آپ ہی لوگوں کا ہے، مکتبۃ المدینہ کا ہوگا وہ، اور یہ ہم حقیقت میں دعوت سبھی والوں کے پاس ہی ہوتا ہے زیادہ تر. تو میرے جیب میں انشاءاللہ ہوگا، میں رکھتا تو ہوں، تو کبھی وہ استنجا وغیرہ کے لیے جاتا ہوں تو نکال دیتا ہوں، تو یہ ہے جیب میں، الحمدللہ. تو یہ وہی نیت محبت حصول برکت، کہ اس سے دنیا اور آخرت کی جو بھی مشکلیں یہ چلیں گی انشاءاللہ، الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ اس نے بتایا کہ میں یہ رکھتا ہوں. ایک بار بولا میں اپنی کار میں جا رہا تھا، میری کار جو ہے نا وہ کوئی پانی کا گڑا آیا بڑا سا، کوئی نالا آیا، کوئی وہ نہر وہ عبور کر رہا ہوگا جب پانی کا ریلا ہوگا، تو وہ پتا نہیں تھا کہ گڑا ہے، تو اب وہ پانی میں پوری کار جو ہے نا میری غائب ہو گئی، ڈوب گئی. اور پھر الحمدللہ اس نالے پاک کی برکت سے، وہ کہہ رہا تھا کہ میری کار پوری دیکھتے دیکھتے پانی سے ابھر کر نکل آئی، تو میں صحیح سلامت نکل گیا. تو یہ نالے پاک کی بڑی برکت ہے، اس کو سر اور آنکھوں پہ رکھنا چاہیے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اسی موضوع سے متعلق ایک کال ابھی آئی ہے. میرا نام احمد رضا قادری ہے, میں مری سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو آپ امام شریف کے اوپر نالین پاک سجا لیتے ہیں, حالانکہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نالین پاک ہے, تو اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. وہی عرض کیے جا رہا اب دیکھو میں نالے پاک کے کچھ فضائل بیان کیے, اب میرا پوتا کھڑا ہوا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے, نہ اتنے شور بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے جیب میں رکھا, اس نے مانگ لیا میرے سے, اب اسے الٹ پلٹ رہا دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے ہاں تو بچے بچے اس سے محبت کرتے ہیں, ان کو اگرچہ شعور ہو یا نہ ہو. تو بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر بھی نالے پاک لگاتے ہیں, مگر میں اس سے منع کرتا ہوں کہ جو ناسمجھ بچے ہیں ان کو نہ لگایا جائے. یہ بچے ہیں, یہ بازو کا پھر امامہ اتار کے رکھتے ہیں, پھینکتے ہیں, اچھالتے ہیں, تو اس لیے وہ احتیاط اچھی ہے. تو نقشے نالے پاک سر پر رکھنا یہ اور اس سے محبت کرنا یہ پرانے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے اور اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے متعلق کافی لکھا ہے. چنانچہ ایک حکایت فتح المتعال فی مدح النعال فی مدح النعال فتح المتعال فی مدح النعال کے حوالے سے کہ حضرت علامہ امام احمد المقری مکری تلم ثانی حضرت علامہ امام احمد مکری تلم ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, مجھے ایک معتبر شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک شدید مرض لاحق ہوا, میں سخت بیمار ہو گیا, جس کی وجہ سے میں قریب الموت یعنی مرنے کے قریب ہو گیا. تو اللہ تعالی نے مجھے الہام فرمایا, یعنی میرے دل میں بات ڈالی کہ نقشے نالے نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو. میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالی نے فضل و کرم فرمایا اور اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی. نقش سے تصویر سے نالے پاک اس کے وسیلے سے دعا مانگی گئی تو بیماری چلی گئی. تو خود نالے پاک کی کیا شان ہوگی, اور پھر جو نالے پاک پہننے والی ہستی ہے اس کی شان کا کیا عالم ہوگا. ایک اور حکایت حضرت علامہ احمد حضرت علامہ امام احمد المقری تلم ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, مجھے بعض قابل اعتماد احباب نے بتایا کہ انہوں نے کئی مرتبہ ایسے ممالک کا سفر کیا جن کے راستوں پر ہر وقت چوروں ڈاکوؤں کا خوف رہتا تھا, اور عام طور پر کوئی بھی مسافر ان کی لوٹ مار سے بچ نہیں پاتا تھا, مگر یہ چونکہ ان کے پاس نقشے نالے نے پاک ہوتا تھا, لہذا کئی مرتبہ ان کا چوروں ڈاکوؤں سے سامنا ہوا, لیکن نقشے نالے نے پاک کی برکت سے اللہ عز و جل نے انہیں ان کے شر سے محفوظ رکھا. حضرت سیدنا عیسیٰ بن توہمان علیہ رحمت و رضوان سے روایت ہے, حضرت سیدنا انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نالے پاک ہمارے پاس لائے. یہ بخاری کی حدیث سب سنیں. سیدنا عیسیٰ بن تمہان علیہ رحمت و رضوان سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نالے پاک ہمارے پاس لائے کہ ہر ایک میں بندش کے دو تسمے تھے. ان کے شاگرد رشید ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے مقدس ہے. تو پتا چلا کہ صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو تابعین کو اس کی زیارتیں کرواتے تھے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالے پاک ہے, میرے آپ کے جوتوں کو کوئی تھوکے گا بھی نہیں, لیکن میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کی شان ہے کہ زیارتیں کی جاتی تھی. ہم ایک دوسرے کا جوتا سامنے ہوگا نا کراہت آئے گی, بولے یار اس کو اٹھاؤ, کیا یار سامنے رکھ دیا, لیکن میرے مصطفیٰ کے تو شان. تو اب یہ کہ یہ عشق والوں کے سودے ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی, یہ جو انگلش میں اس کو جو کہا جاتا ہے, ہم نے مفتی حمیدی صاحب سے ساؤتھ افریقہ سے مزید مدنی پھول لیا, تو اسکیچ آف بلیسڈ سینڈل آف بلوڈ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, امیج آف بلیسڈ سینڈل آف بلوڈ رسول بھی کہتے ہیں, اور اسکیچ آف بلیسڈ سینڈل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہمیں ملا ہے کہ اسلام ہمیں احترام مسلم اور آپس میں محبت کا بہت پیارا درس دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم آج کل کسی کو عزت اور محبت دیتے ہیں تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. ہمیں ایسے لوگوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے, ان کی اصلاح کیسے کریں؟ یہ عامر عزیز ہیں, گرام مور ضلع بہاری. حسن زن کا کوئی ذخیرہ اپنے پاس کر لیا جائے, یوں کہ میں نے عزت دی اس کی وجہ سے یہ چڑھ گیا اور اپنا کچھ سمجھنے لگا ہے, تو یوں تو کوئی کسی کا احترام کرے گا ہی نہیں. تو پھر تو کیا سب ایک دوسرے کی توہین کریں گے, مارا ماری کریں؟ تو مسلمان کا احترام ہم نے کرنا ہے, وہ چڑھے یا اترے اس کی فکر ہمیں نہیں کرنی. وہ جس کو بھی ہم عزت دیں گے ظاہر اس کا دل خوش ہوگا تو تھوڑا پھیلے گا تو صحیح نا, تو تھوڑا پھیلنے دیا جائے, جگہ کشادہ رکھی جائے اپنے دل میں جب تک وہ شریعت کے حد نہ توڑے. اور اب ہمیں معلومات کتنی ہے کہ ہم یہ پیمائش کر لے کہ شریعت کے حد کے اندر ہے یا حد توڑ کے نکل گیا ہے. ظن المؤمنین خیرہ یہ حدیث پاک ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو. تو مومن کا جو بھی معاملہ ہے نا, اعلی حضرت فتح رضوی شریف میں لکھا ہے کہ مومن کے معاملے کو حسن زن پر محمول کرنا, یعنی اس کے بارے میں حسن زن قائم کرنا یہ واجب ہے, ورنہ تو دنیا کا تختہ الٹ جائے گا یار. کہ ہم اگر ایک دوسرے پر اس طرح بدگمانیاں کرتے رہیں گے اور اس طرح کے قیاس آرائیوں سے وہ معاملہ طے کرتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا اپنے پاس. تو اس لیے ہم مسلمان پر اس نے زن قائم رکھے. اگر یہ پھولتا ہے پھیلتا ہے تو جب تک شریعت کے اندر ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, اور ہم طے کر نہیں سکتے کہ شریعت کے اندر ہے یا باہر ہے, دل کا حال اللہ جانتا ہے. ہم نے مسلمان کو اس کے منصب کے مطابق عزت دینی ہے. یہ حدیث پاک ہے, انزل الناس منازلہم, یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کی منزلوں یعنی ان کے منصبوں ان کی پوسٹ کے مطابق سلوک کرو. پوسٹ عہدہ یہ سمجھنے کی ریاض کر رہا ہوں. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی گورنمنٹ کی جاب ہو یا کوئی کسی کمپنی کا ڈائریکٹر ہو, عالم ہے اس کی پوسٹ بہت بڑی ہے. ہاں, وزیر اعظم بھی اس کی جوتیاں اٹھائے تو کم ہے جبکہ وہ عالم نہ ہو. عالم دین یہ افضل ترین مخلوق ہے مسلمانوں میں الحمدللہ. جو قدر کرتا وہ کرے گا, جو نہیں کرے گا تو وہ آخرت میں دیکھ لے گا کہ عالم کیا ہوتا ہے. دنیا نے جنت میں نہ بادشاہ کی ضرورت پڑے گی, نہ وزیر کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی سرمایہ دار کی ضرورت پڑے گی. حدیثوں میں آیا ہے کہ جنت میں عالم کی ضرورت پڑے گی, وہ کیسے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو یہ جنتی علماء کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ اب آفر تو بڑی آئی ہے، آپ فرمائیے مانگے کیا، تو علماء ان کو بتائیں گے کہ یہ مانگو وہ مانگو یوں مانگو. یہ انہوں نے خلاصہ یہ حدیث آپ کو بیان کی. تو عالم عالم ہے، عابد جو عبادت گزار ہے جس کو ہم بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جیسا بھی ہر وقت وظیفے پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت یہ تسبیح گھماتا رہتا ہے، اچھا کر رہا ہے، اگر مخلص ہے کوئی مسلمان بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن عالم اس سے افضل ہے، اس کے سینے میں علم دین کا خزانہ ہے. اگر وہ عالم نہیں ہے تو جس کو ہم عابد کہیں، عبادت گزار، تو اللہ تعالی کی صفت عابد نہیں ہے، عبادت گزار عابد یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالی کی صفت عالم ہے. جو عالم کو برا بھلا کہتا ہے، تھوڑا جھانک لے اپنے گریبان میں یا غور کر لے اپنے دماغ کو زور دے کر، کیا یہ برا بھلا بول کس کو رہا ہے؟ عالم اللہ کی صفت. ہر نبی عالم، کبھی بھی کوئی جاہل عالم نبی ہو ہی نہیں سکتا نا، نعوذ باللہ، سوال ہی نہیں. ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم بھی عالم گر بھی ہے. جو عالم بنا ان کے قدموں کی دھول کے صدقے ہی بنا، تو میرے آقا تو اتنے بڑے عالم ہیں. اچھا پھر ولی، اولیاء کرام کو تو مانتے ہیں نا، ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، کوئی جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا. اب کوئی لمبے بال بڑھا لے، لوہے کے کڑے پہن لے اور وہ آسمان کی طرف گھورتا رہے اور ڈی ڈی کرتا رہے اور لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، اب ایسو کو اگر کوئی ولی سمجھتا تو یہ ولی ضرور ہے. ابھی یہ ولی شیطان ہے، شیطان کا ولی ہے، ولی اللہ نہیں ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے. تو عالم دین جو ہے نا وہ ولی ہوتا ہے، عالم دین کے علاوہ یعنی کہ ولی نہیں ہو سکتا. نیک آدمی ہو سکتا ہے، صالحین سے اس کا شمار ہو سکتا ہے، ولی کی تعریف جو بھی ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ یہ عالم ہو. اب یہ باتیں میں اپنی طرف تو نہیں کہہ رہا، بزرگوں نے لکھی، فتح رضویہ میں حضرت نے بھی لکھی ہے اور بزرگوں میں لکھی ہے کہ عالم امام شافعی کو کہ متخذ اللہ ولیا جاہلا، کہ کسی جاہل کو اللہ نے کبھی ولی نہیں بنایا. یہ مطلب تو اس کے جو عالم کو برا بھلا بولتے نا، یہ سوچ لیں کہ یہ کر کیا رہے، ان کا یہ برا بھلا بولنا گو ان کی نیت نہیں ہوتی لیکن پہنچتا کہاں ہے؟ معاذ اللہ، اس سے توبہ کرے، ہمیشہ کے لیے توبہ کرے. اگر کوئی عالم ٹھیک ہے، کوئی کسی برائی میں ملوث ہے تو وہ اس کی حد تک ہے، مطلقاً عالم تو برا نہیں ہو جائے گا نا، ہر عالم تو برا نہیں ہو جائے گا، معاذ اللہ. اب مسلمان شراب پیتے ہیں، ایک تعداد ہے، تو اسلام تو خراب نہیں ہو جائے گا نا. غالب اکثریت، پہلے میں بولتا تھا کہ 95% نماز پڑھتے ہیں، اب تو لگتا ہے شاید 1% نماز پڑھتا ہوگا، اتنی برائی بڑھ گئی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو اسلام برا ہو گیا کہ 99% مانتے ہی نہیں ہے اسلام کو. اسلام کو مانتے ہو، کافر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، سست ہیں، اور کیا برائی، وہ کون سی برائی جو اب مسلمانوں میں نہیں ہے، معاذ اللہ. لیکن اس کی وجہ سے اسلام کو برا نہیں کہیں گے، ہم برے ہیں، اسلام اچھا ہے. تو کوئی عالم اگر خدا نہ خواستہ بے عمل ہے یا ایسی کوئی حرکت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ فرد برا ہے، اس کا عالم ہونا اب بھی برا نہیں ہے، اس کا جو علم ہے وہ اب بھی اپنی جگہ پر درست ہے. حافظ قرآن کو گڑبڑ کر جاتا ہے تو اب اس کے حفظ قرآن کو تو برا نہیں بولیں گے نا بھائی، جو اس کے سینے میں تو صحیح ہے نا قرآن کریم. یہ فرد برا ہے، کوئی سید خطا کرتا ہے تو وہ فرد ٹھیک ہے کہ اس نے خطا کی، لیکن اس کی جو نسبت ہے اس کو تو تانا نہیں دیں گے نا، کہ جیسے بولتے ہیں آج کل کے تو سید ایسے ہی ہوتے ہیں. معاذ اللہ، آپ کے بیٹے کو کوئی برا بولے تو ہو ہی برا، آپ کا بیٹا شرارتی ہو، روز جھگڑے کرتا ہو تو کوئی بولے گا فلاں کا بیٹا یار بہت پھڈے باز ہے، آپ کو سنیں گے تو آپ کو جھومیں گے نہیں آپ خوشی سے، آپ کو یوں لگے گا کہ یار صدمہ ہوگا آپ کو. تو آپ بتائیے کسی سید کو، سید آل رسول ہے، رسول اللہ کا بیٹا ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چاہے اس کا عمل جو بھی ہے، اگر آپ اس کو برا بولیں گے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے خوشی محسوس فرمائیں گے؟ میرا بیٹا، میرا بیٹا ہے نا، تو اس لیے ہم اپنے بیٹے پر غور کریں کہ اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسے کو برا بولے تو مزہ نہیں آتا، تو ہم آل رسول کو سید کی نسبت سے کیسے برا بولیں؟ یہ بہت یعنی کہ سنبھل سنبھل کر پھونک پھونک کے قدم اٹھانے والی بات ہے، اور سوچ سوچ کے لفظ زبان سے نکالنے والا معاملہ ہے، تو یوں نالے پاک جو ہے یہ ہمارے لیے تاج عزت ہے الحمدللہ۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علی سنی عالم کی صدا تجہیل سے بچتے رہو بے سبب تکلیف اور تنقید بھی تم مت کرو، دیکھنا مت تم حقارت سے کسی ان پڑھ کو بھی، کیا خبر پیش خدا مقبول بندہ ہو وہی۔ سارے سنی عالموں سے تو بنا کر رکھ سکا کر ادب ہر ایک کا، ہونا تو ان سے جدا مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے الحمدللہ، مجھ کو اے عطار سارے سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ اچھا عالم وہ قابل احترام ہے جو سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، بد مذہب۔ اب پتا کہ سب سے پہلے جو بد مذہب بنا وہ بھی عالم تھا، نام بتا سکتے ہیں اس کا؟ پہچان تو معلوم ہوگی لیکن نام شاید ہی کسی کو معلوم ہو، اس کا پروپر نام جو ہے وہ چلو آج بتا دو۔ اس کو روز جوتے پڑتے ہیں، ان مانو گھر روز لوگ اس کو لعنتیں کر رہے ہوتے ہیں اس مولوی کو، تو تھا وہ بھی عالم لیکن اس کا احترام نہیں، اس کی توہین کی جائے گی، اور توہین کرنا ثواب اس کی۔ جو خوش مذہب ہے، خوش عقیدہ ہے، اسی عالم کی تعظیم کرنی ہے کہ یہ عالم دین ہے، بد مذہب عالم دین نہیں ہے، تو تعظیم جو وہ عالم دین کی جائے گی، تو وہ سب سے بڑے مولوی کا نام جو سب سے پہلا بد مذہب بد عقیدہ۔ ہاتھ کم ہو گئے، نام اصل مسئلہ ہے نا، نام جواب کن سے لینے بابا؟ میں نواب کو، اب میری برادری آتی ہے کہ نہیں یار، ایک دو نا خدمت کا موقع۔ جی آپ پہلے ان سے سن لیں یار، کچھ کا کچھ نہ بول دیں، یہ نازک معاملہ ہے۔ عزازیل جی، عزازیل، عزازیل جواب درست ہے۔ دیکھو کوئی کسی کو بتا ہی نہیں ہے، بتا کر کسی نے بتایا تو جواب نہیں دینا ہے۔ اب میں سب سے پہلے خوش عقیدہ عالم کا بھی پوچھنے لگا ہوں آپ سے، یہ عزازیل کہتے کس کو ہیں؟ عزازیل یہ اس کا نام ہے، ابلیس شیطان کا نام۔ اب عزازیل کے معنی مجھے نہیں معلوم، صحیح جواب دینے کی صورت میں انہیں مدنی باکس تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے. اچھا یوں آواز عزازیل کہتے کس کو؟ شیطان کو. یہ بھی ایک پہلی تھی سوال تھا. ماشاء اللہ. جو سب سے پہلے خوش عقیدہ عالم جو دنیا میں آئے تو سب سے پہلا عالم دنیا کا, مخلوق کا پہلا عالم نہیں بولتا میں, دنیا میں آنے والا سب سے پہلا عالم خوش عقیدہ عالم. آپ نے بد مذہب عالم کا تو نام لے لیا, تو پتا چلا کہ بد مذہب کی تعظیم نہیں کر رہی اس کو. بد مذہب کو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر روز جوتے مارتے ہیں. اس کو برا بلا کہتے ہیں, اسے پناہ مانگتے ہیں. جسے پناہ مانگی جائے اس کو دنیا کا سب سے بدترین جوتا لگتا ہے. یار میں اتنا برا ہوں, تو واقعی برا ہے, جوتے پڑتے رہیں گے تجھے. بابا جواب کس سے لینا ہے اس کا؟ اب کوئی دس بارہ سال کا, بارہ سال کا مدنی ہننا ہو تو اگر امیر السنہ سر سے کہ کل مدینہ شریف میں بارش ہوئی ہے الحمدللہ, اور مکہ شریف میں بھی بارش ہوئی ہے, اور ہم نے مدینے اور مکہ شریف کی بارش کے مناظر مع سوال بھی دکھانے. اچھا کوئی دن یا کوئی رات ایسی کہ وہاں بارش نہ ہوتی ہو؟ یہ بھی ایک بات ہے, وہ بھی ایک بات ہے جو آپ دکھانا چاہتے ہیں. آج کی تو کچھ خاص ہی بات ہے. ایک بارش پانی کی ہے, ایک بارش نور کی, ایک بارش آب کی ہے, ایک بارش رحمت کی. یہ مناظر کب دکھائے جائیں مولانا چینل کے ناظرین کو؟ یہ مناظر 11 بجے تو ہم کو مدنی منیوں اور مدنی منوں کو موقع دینا ہوتا ہے, ابھی تو ٹائم تو کافی ہے. چلو یہ آپ دکھا دیجئے 10:30 بجے انشاءاللہ. نہانے کا موقع ملے گا اس بارش میں؟ جو وہاں ہوگا اس کو ملا ہوگا. اے سردی کو حاضری کی اجازت مل گئی ہے تو وہ اس میں نہائے, دل گردے کا کام ہے یار. نہیں اگر واقعی اگر برداشت نہیں کر سکتا تو اس کو نہانا بھی نہیں چاہیے. وہ تجلیاں برداشت کرنے کا بھی ظرف ہونا چاہیے نا, وہ جسم ہونا چاہیے جو برداشت کر سکے. چلیے مدنی منا کس سے پوچھ کر آیا ہے دیکھو کیا بتاتا ہے. عمر بھی بتائے, نام بھی. حضرت آدم علیہ السلام. اپنا نام, عمر. علی رضا. عمر, ایج. کتنے سال؟ 6. ماشاء اللہ. کیا نام بتایا, زور سے بتائیے. نام بتاؤ. علی رضا. کمپیوٹر سے نکل گیا, کسی نے فیڈ کیا لگتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نکل گیا کمپیوٹر سے. نہیں یہ نہیں, اپنے سوچ کر بتانا تھا یار. کسی نے ان کو سکھایا تو بےچارے سیکھ نہیں پائے برابر, ایسا شبہ ہو رہا مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ تیز ہے. میرا نام احمد رضا اتاری ہے, میں 9 سال کا ہوں. ماشاء اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک مخلوق میں سب سے بڑے عالم یہی ہیں, لیکن میں نے کہا مخلوق میں نہیں, سب سے پہلے وہ سب سے بڑے عالم جو دنیا میں تشریف لے آئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر رضا اتاری بن مفتی محمد فاروق اتاری. جی یہ ذرا سا آپ سامنے پیچھے آ جائیں ہمیں سنت کے. جی یہ نظر آئے تاکہ آپ ہمیں. جی جی فرمائیں. حضرت آدم علیہ السلام. جواب درست ہے. سب سے بڑے عالم, یہ سب سے پہلے عالم جو دنیا میں جو سب سے پہلے تشریف لائے, وہ بھی عالم انسان جو پہلا آیا عالم, حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اور سب سے پہلا بد مذہب بھی عالم, بہت بڑا علامہ تھا یہ. اب بھی اس کو علم تو ہے, بہت علم ہے اس کے پاس. کس کام کا؟ اس کے شیطان کے پاس. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد سرکار بغداد

مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوف پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. یہ خرم عباس اٹک سے ہیں, کہتے ہیں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو کے والد کو رئیس المتکلمین کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان کا علماء کہتے ہیں متکلم کی جمع متکلمین, متکلم تو بولنے والا علم کلام. جی بولو. یعنی فن ہے علم کلام کا, عقائد سے متعلق جو علم ہے, تو چونکہ اس میں بالخصوص ان کو ایک مہارت حاصل تھی اور عقائد کے حوالے سے جیسے ان کی خدمات ہیں, خدمات دینیہ جو ان کی ہیں, کہ اپنے زمانے میں جس طرح انہوں نے علم العقائد سے متعلق خدمت سر انجام دی اور جیسی مہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی بالخصوص عقائد کے حوالے سے, تو اس بنیاد پر ان کو رئیس المتکلمین یعنی علم کلام کے ماہرین کا جو ان کے ہم اثر ان کے ہم زمانے والے ان کے برابر کے ان میں یہ فائق تھے, ان سب سے بڑھ کر تھے, اس لیے ان کو رئیس المتکلمین کہا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک اسلامی بھائی ہیں, پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں, کہتے میری منگنی ہو چکی ہے تو کیا میں لڑکی کو جب جب چاہوں دیکھ سکتا ہوں اور سلام کر سکتا ہوں؟ ابھی یہ عام اور اجنبیہ ہی ہے, منگنی سے وہ حلال نہیں ہو گئی, بالکل اسی طرح, بلکہ اس سے زیادہ آپ کو دور رہنا ہے کہ اب تو خطرہ بڑھ گیا جب تک نکاح نہیں ہو جاتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیر سنت, جی ارشاد فرمائیے بھائی. سوال کرنا چاہ رہے ہیں, فرسٹ ٹائم فیضان مدینہ حاضر ہوئے ہیں, یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام میرا نام یاسر ہے اور میں ابھی آپ کا بیان سن رہا تھا, تو میں نے سننے میں دیکھا کہ بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کیا کسی نے اور کوئی چیز کریکٹ کی, تو وہ آواز جو تھی وہ کیا, وہ تھوڑا ذرا مجھے بتاتے ہیں, کیونکہ آپ کے بیان میں پیچھے سے آپ ایک آواز آئی تھی جنہوں نے آپ کی کسی بات کو کریکٹ کیا تھا, تو وہ مفتی صاحب نے جو بیچ میں جملہ ایڈ کیا اس کی وجہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ایڈ کیا گیا. مطلب میں جیسے کہ آپ نے تراوی تو پڑھی ہوگی نا, تو تراوی میں حافظ صاحب بعض وقت اٹک جاتے ہیں, تو پیچھے سے وہ پیچھے سے ان کو لقمہ دیتا ہے کوئی, وہ لقمہ دینے والے وہ سامر بولتے ہیں, تو میں جہاں غلطی کرتا ہوں نا تو وہاں یہ مفتی صاحب کو ہم نے بٹھا کر رکھا ہوتا ہے, یہ بہت پرانے ہمارے مگر میرے ہاتھ کے بچے ہیں, لیکن اب یہ عالی میں مفتی ہیں, تو میں جو بھی ہوں آپ کے سامنے تو بھول جاتا ہوں, مجھے یاد دلا دیتے ہیں, یا نہیں آتا ہوتا تو بتا دیتے ہیں, تو ان کی آواز ہوگی وہ. مطلب ان کی آواز تو آئی نہیں تھی, اچھا اس ٹائم ان کی زیارت بھی نہیں ہوئی تھی, اسی وجہ سے کنفیوز تھے وہ. ہاں تو کسی نے میوں تو یہ سسٹم کیا ہے, یہ سوچا ہوگا نا. یہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بڑا پیارا نظام ہے, اور اللہ کرے کہ ہمیں اس سے سمجھنا اور سیکھنا نصیب ہو جائے. یا سیدی پہلے ہی مدنی مذاکرے میں آ کر انہوں نے لائیو آپ سے سوال کر لیا, تو اب کوئی مدنی فیس تو ہونی چاہیے نا. ان کو یہاں بٹھا دو یار, تھوڑا مرحبا یا مصطفیٰ کی دھمے مچائیں گے نا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا, سینہ مدینہ بن جائے گا. اب تین دن کے لیے ہمارے پاس رک جائیں یار, ہمت کریں کہ یہ عاشقان رسول پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں, دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں, دوسرے شہروں سے بھی, باب المدینہ کراچی کے بھی یہاں شامل ہیں, تو یہ پورا دن بھی رہتے ہیں یہاں, وہ تین تین دن کے لیے مختلف, کل تک تو بڑا یہاں رش تھا, پرسوں تو اس سے زیادہ رش تھا, اب وہ کوئی ایک دو دن گیپ ہے, اور شاید اب شاید جمعے سے یا جمعہ رات سے مسجد کابینات ہماری کابینات ہوتی ہیں وہ تنظیمی اصطلاحات ہیں کچھ تو اس سے قافلے آئیں گے پاپا الحمدللہ مجلس رابطہ برائے تاجران کے تحت 23 تاریخ کو انشاءاللہ اتاری طیارہ فیصل آباد سردار آباد سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ یہاں پر باب المدینہ آئے گا اور انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے گا اسی طریقے سے ضیاء کوٹ سیال کوٹ سے 25 نومبر کو انشاءاللہ پورا طیارہ تاجران کے تحت یہاں پر آ رہا ہے انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے میلادی طیارہ تو چلے گیا جی میلادی طیارہ آیا تھا جی مرکز الاولیاء لاہور سے اور میلادی ایکسپریس بھی اسپیشل ٹرین بھی چلی تھی جی وہ بھی آج صبح رخصت ہو گئے کچھ اس میں تو رک گئے ہوں گے کہ ہم عید یہاں منائیں گے اس طرح لیکن اکثر تو چلی گئی وہ ٹرین تو تقریباً تو آپ انشاءاللہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے اب آج کل تو وہ دھوم ہے جشن ولادت کی الحمدللہ تو تین تین دن کے لیے دونوں صاحبان جو آپ کے ارد گرد میں جانتا تو نہیں اب دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ان کو اللہ اور رسول سے محبت نہ ہوتی تو یہ بیٹھتے نہیں ہیں انڈرسٹوڈ ہے الحمدللہ یہ آئے ہیں تو تین دن کے لیے رک جائیں اب ترکیب بنا کر آ جائیں تین دن کے لیے یہاں پر یا جتنا وقت دے سکیں تین دن نہ صحیح روزانہ مدنی مذاکرے میں اگر بارہویں شب تک روزانہ ایک گھنٹہ 12 منٹ ہی دے دیں مدنی مذاکرے میں بے شک عشاء یہاں پڑھ لیں یا کہیں سے عشاء پڑھ کے آ جائیں اپنے یہاں سے ضرور میں اس کی نیت کر کے دل سے انشاءاللہ یہاں پہ آؤں گا اس میں دل کی نیت بہت ضروری ہے زبان کا نہیں دل کا ہی آپ کی اپنی آخرت کا بھلا ہے ہم سب آخرت بنانے کے لیے اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کوئی ذاتی مفاد تو ہے نہیں الحمدللہ جب ذہن بنے نا موقع ملے ٹائم ملے تو آ جائے کریں میں آج فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا اور مجھے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی دیکھ کے جو مینجمنٹ یہاں پہ کام کر رہی ہے جو والنٹیئرز کام کر رہے ہیں اور جس نیت سے کام کر رہے ہیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے میری آنکھوں میں رونا آ گیا تھا دیکھ کے یہاں پہ کہ ایک مدینے کا سا سما مجھے یہاں پہ ماشاءاللہ لگا رہا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ ناظم ہیں مرکز الاولیاء سے نام ناظم ہے ان کا تو کہتے ہیں کہ جمعہ کے روز زوال کا وقت کب ہوتا ہے سر وہ زوال عام لوگ بولتے ہیں اس کو اصل جو ہے نا وہ جب سورج سر پہ آتا ہے اور سورج سر پہ آنے کے بعد جب یہ ڈھلتا ہے تھوڑا مطلب ہے کہ نیچے ہٹتا ہے تو اب یہ کہ یہ زوال کہلاتا زوال آفتاب اور یہ زہر کے وقت شروع ہوتا ہے تو جمعے کو بھی سورج کو زوال لگتا ہے تو یہ اس لیے وہ جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ گھڑی کا ٹائم تو روز روز بدلتا رہتا ہے عام طور پہ تو یہ پورے سال کا نقشہ اس میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل سکتا ہے کئی شہروں کے مکتبۃ المدینہ نے چھاپے بھی ہیں نقشے وہ یہ نقشہ ہر گھر میں ہونا چاہیے غروب آفتاب طلوع آفتاب سحری وقت ختم ہونے کا وقت یہ ڈیلی کا وہ نقشہ اپنے گھر میں لگا لیں یا اپنے موبائل فون میں بھی اس کا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ یہاں کہیں اسلام بھائی ہو سکتا رک گئے ہوں اور میلادی ایکسپریس والے اور عید یہاں کرنے کا انہوں نے ذہن بنایا ہو تو کسی کے ذہن میں یوں آیا نہیں ہوگا کہ عید تو دو ہوتی ہیں ایک تو ابھی چلی گئی ہم نے بکرے وغیرہ کاٹے تھے اور ایک کو تو ابھی آنے میں ٹائم ہے ماشاء اللہ سے پہلے تو ماہ رمضان نصیب ہوگا تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کر کے جائیں گے تو اس وقت تک رکیں گے یہ کہ مطلب اتنے مہینے تک تو یہ کیا مطلب یوں نہیں تو معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسی باتیں ہوتی ہیں ورنہ یہ کہ ایک عید تو پرسوں آ رہی ہے اچھا پرسوں آ رہی ہے میں نے اپنی طرف نہیں کہا تھا حدیث پاک میں جمعے کو عید بولا ہے اللہ فرمایا ہے عید جمعے کا دن یہ عید کا دن ہے یوم العید ہے جمعہ تو یہ عید تو آ رہی ہے تو یوں سال میں کتنی عیدیں آپ جمعے کا حساب لگائیں میں حساب میں کمزور تھا. کم از کم 52 تو ہفتے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 52 عیدیں تو یہ ہو گئی, ڈبل 26. پھر دو عیدیں وہ مشہور عیدیں ہے نا, یہ واقعی عیدیں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جب بندہ بہت خوشی میں ہوتا نا, اور آج تمہارا اپنی عید ہو گئی, تو یہ محورتن عید ہوئی. تو اب رہا 12 ربیع الاول شریف کا دن, تو کیا یہ وہ عید نہیں کہ یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید عید نہ ہوتی؟ کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور پھر یہ سب کچھ ان کے لیے پیدا فرمایا, ان کے نور سے پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اس کی مشیت ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ عطا فرمایا الحمدللہ, کہ ان کا دامن ہمارے ہاتھ آیا, یہ بھی کتنا بڑا انعام ہے الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ 12 ربیع الاول شریف ہے نا, یہ عیدوں کی بھی عید ہے. ساری عیدوں سے بڑھ کر ہے عید نبی, جس کے صدقے میں ہی ساری عیدیں ملی, جس کے صدقے میں ہی ساری شاداں ہے آقا کا ہر امتی, آج شاداں ہے آقا کا ہر امتی. اے ولادت کے دن تیرے کیا بات ہے, اے ولادت کے دن عظمت کی کیا بات ہے. فیضان عید میلاد النبی. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں صحیح بولتا ہوں, میں نے عید میلاد النبی سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ عید ہے کہ ہمارے بچے بچوں کی زبان پر ہے, عید میلاد النبی الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بے شک عید ہے, کو جس دن کوئی نعمت ملے نا وہ دن عید کا دن ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رحمت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عنایت ہوئی, تو یہ دن عید کا دن کیوں نہ ہو. عید میلاد ہے اس کا درشاد ہے, عید میلاد ہے, عید میلاد ہے اس کا درشاد ہے. قلب عطار کا مرحبا مرحبا, قلب عطار کا مرحبا مرحبا, آمد مرحبا مرحبا, احمد مجتبی مرحبا مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سالار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, آتا کی آمد مرحبا, منشا کی آمد مرحبا, بابا کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, امی کی آمد مرحبا, بول نور کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفی مرحبا. عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید عید عید میلاد النبی، مرحبا بابا. یہ فیس بک کے ذریعے ایک سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ کا جو آفیشیل پیج ہے، آصف بھائی ہیں، کہتے ہیں صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ سیم تھنگ، اصل وہ خیرات جو ہے نا یہ عربی میں تو خیر کی جمع ہے یعنی بھلائیاں، لیکن اردو میں خیرات مانے یہی صدقہ، رائے خدا میں دینا خیرات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سگے اتار محمد حسن ازاداری سردار عباس فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسواک تحفے میں دیں، تو پیارے باپا جان جو چھوٹی انگلی ہے اتنی باریک مسواک ہونی چاہیے، تو پیارے باپا جان اگر ہم کسی کو دیں گے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا وہ بھی اتنی باریک ہے مسواک ان کی چھوٹی انگلی کے برابر؟ تو مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. چھوٹی انگلی کی موٹائی کے برابر ہو، اب جس کو دے رہے ہیں اس کی انگلی پتلی ہوئی تو کیا ہوگا؟ بات تو ظاہر ہے کہ ذہن میں تو آتی ہے، لیکن اب یہ انگلی سے مراد درمیانہ، جیسے بالش میں بھی درمیانہ بالش، بالش کے برابر تو اس کی بالش کا بھی پتا نہیں ہے نا، کہ یہ ایک بالش تو ہو مسواک اس سے بڑی نہ ہو، کہ بڑی ہوگی تو شیطان اس پہ بیٹھتا ہے. تو اب یہ کہ اس میں بھی ہر ایک کی بالش جدا جدا ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے متوسط بالش کا لکھا ہے، تو متوسط مانے درمیانہ، لیکن چھوٹی انگلی کا کچھ پڑا نہیں ہے. اب عام طور پہ چھوٹی انگلی کی مسواک تو ڈھونڈنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور وہ بہت پتلی ہو تو مسواک کرنے میں بھی وہ ترکیب تھوڑی بنتی نہیں ہے. تو یہ کہ اللہ بہتر جانے اس سے بھی مراد درمیانہ ہے یا کیا ہے، کچھ پڑا نہیں ہے اس کے بارے میں. لادری واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسوا جاری رہے گا، فیضان مسوا جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، نانے پاک میں جو نیچے کچھ لٹک رہی ہوتی ہیں لڑیاں اس کے جھومر ٹائپ یہ نہ لگایا جائے پیشانی پہ؟ اس پہ اعتراض ہوا ہے کہ یہ عورتیں جس طرح جھومر لگاتی ہیں نا, یہ اعتراض بڑوں کا ہے, عالم صاحب کا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے. یہ سادہ بیچنے والوں, میں پچھلے سال بھی بولا تھا میں نے, بیچنے والوں کو چاہیے کہ وہ سادہ بیچے, لیکن یہ بےچارے در اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہوں گے, ان کو پتا نہیں ہوتا. اگر خریدنا چھوڑ دیں گے نا آپ تو یہ بنانا چھوڑ دیں گے. سر جھومر والے ہی لگاتے ہیں بےچارے یار, یہ جھومر کی طرح وہ جو عورتیں لگاتی ہیں سر پہ لگائے تو ادھر لگائے نا بیس, یعنی کہ کپڑے پہ جیسے جیب پہ لگایا تو وہ جھومر کا سما پیش نہیں کرتا. یہ جھومر کی ترکیب نہیں لگ رہی اس میں. سر پہ لگاتے تو عورتیں, یہ ہے جھومر زیور ایک, یہ لگاتی ہے. تو خریدے ہی سادہ کہ کبھی آدمی سر پہ لگا دو, کبھی اس پہ لگا, یہ ذرا کہ سب کے پاس میں پیسے لگے ہوتے, ایک یہ نالے پاک سو سوا سو روپئے کی آتی ہوگی یہاں سر, تو انمول ہے یار. ایک ایسی لے کے جس میں جھومر نہ ہو تو جب جہاں چاہے لگا لے, لیکن اس میں یہ ہے کہ لگا ہوا ہو سر پہ تو پیشاب کرنے کے لیے واش روم میں نہیں جانا ہے, یہ احتیاط کرنی ہے. اتار کے جیب میں رکھ لیں, جیب میں بھی نہ ہو تو اچھا, لکھی ہوئی جو بھی مسائل اور یہ لکھا ہوا ہے تو باہر رکھ دے, ورنہ اگر چھپا ہوا ہے تو چل جائے گا, بہتر یہ کہ باہر رکھ دے. لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ حصے مقامات اور عوامی مقامات پر, مثلاً فیضان مدینہ میں آپ باہر رکھیں گے تو آپ کو واپسی میں پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا, آپ ہی بھول کے چلے جائیں, تو یہ مجبوریاں ہیں. گھر میں تو کوشش کیجیے, میں تعویذ پہنا ہوا ہے تو میں استنجا کرنے جاتا ہوں تو غالب یہی ہوتا ہے, تقریباً 99% بول سکتا ہوں کہ میں اتار کر ہی جاتا ہوں, مطلب مزہ نہیں آتا کہ اللہ رسول کا نام اس میں ہوتا ہے, آیتیں ہوتی ہیں, تو بھلے چھپی بھی تو بھی واش روم واش روم ہے. یہ اپنے جیبیں خالی کرنا اور تعویذ نکالنا اور یہ ہو سکے جہاں تو بہتر, عوامی جگہ ہو وہاں مشکل ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے, میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا, ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تو اس کو دے دیتا ہوں, لیکن پھر یہ آزمائش ہوتی ہے کہ بھی لینا بھول جاتا ہوں تو اسی کے بدلے جاتا ہے, یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. چلو بہرحال بات اب بانسی. آپ کی کوئی چیز کسی کے پاس یوں رہ گئی, جیسے آپ نے کوئی چیز کسی کو رکھنے یا سنبھالنے کے لیے دی اور مطلب آپ کی توجہ نہ رہی اور آپ تشریف لے گئے اور وہ چیز کے بعد رہ گئے, اب یہ بولے گئے یار چلو یار پیر صاحب کی چیز آ گئی, یار چلو اچھا ہے یار, اور گھر پہ جا کے بولے پیر صاحب کی توجہ نہیں تھی میرے پاس رہ گئی ہے, اب یہ دیکھو انشاءاللہ. تو اس معاملے میں کیا حکم شریعت کیا ہے؟ تبرک کعبے کا خلاف تبرک ہے, کینچی لے کر جاؤ, میں تبرک لے جا رہا ہوں تو پھر وہاں دیکھ لینا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. تو یہ کوئی تھوڑی بات ہے کہ کسی کی چیز یوں بلا اجازت رکھ لی, تو یہ تو جائز نہیں ہے, حرام ہے یہ فعل, اور گناہگار بھی ہوگا نا, واپس لوٹانی واجب ہے, کمپلسری ہے کہ واپس دے دے, چادر یا جو بھی ہے, چپل جوتی کوئی بھی چیز ہو یا کوئی نالے پاک کارڈ وغیرہ, وہ واپس لوٹانا پڑے گا. ہاں ایسی چیز جس کی کوئی قیمت نہیں بنتی, مثال کے طور پر کوئی کپڑے پہ داغا ہے وہ بالکل جدا ہے, کھینچنا نہیں پڑا, کسی نے وہ چک لیا, اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو اس میں حرج معلوم نہیں ہوتا, ہے نا, یہ بے قیمت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى سوشل میڈیا پر سوال ہے جواد انصاری ہیں بعض لوگ ربیع الاول کا چراغاں چوری کی وجہ سے کرتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز گناہگار ضرور رہنمائی فرمائیں گناہگار ہیں یہ برسوں سے ہم تو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ چراغاں کرنا چاہیے لیکن نہ کسی بندے کی حق تلفی ہو نہ بجلی چوری کی ہو بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے ترکیب بنا لی جائے پیمنٹ کی وہ میٹر بھی لگا دیتے ہیں لوگ اس کے ساتھ پیمنٹ کی جاتی ہے یہ کرے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو حقوق عامہ تلف نہ ہو اس انداز پر چراغا نہ کرے کہ دوسرے کو تکلیف ہو جیسے بڑی رات کو خاص کر بارہویں رات کو یہ روڈوں پہ بالکل روڈ کے بیچ میں روڈ کے اوپر چراغا کرتے ہیں مٹی اور ریت وغیرہ ڈال کر ہاں فوارے لگاتے ہیں کھلونے لگاتے ہیں کعبہ شریف کا ماڈل لگاتے ہیں مدینہ پاک کا ماڈل لگاتے ہیں اور رستہ گھر جاتا ہے تو لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے کوئی بولے تو جھگڑا کرتے ہیں ایسا دیکھا میں نے جھگڑے کا انداز مطلب حقارتیں اور دھکے مارنا راستہ نہیں ہے چلا آؤ ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ یہ گناہ ہے یہ جشن ولادت نہیں ہے یہ نہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا الٹا گناہ ملے گا کہ مسلمانوں کو بلا وجہ ایزا دینا تو اس لیے ہم ذہن دیتے ہیں کہ آپ فضا میں جو بھی کرنا ہے فضا میں ہو بندہ بندے کی گاڑی بڑے سے بڑی گاڑی بھی اگر وہاں گزرتی ہے نا کنٹینر ہے اونچا ٹرک ہے وہ سب بآسانی بلا تکلف بلا ٹینشن وہ اسپیڈ سے گزر جائے اس طرح آپ کو کرنا ہے چراغاں جھنڈا بھی بڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اوپر لٹکایا جائے کہ جہاں کوئی گاڑی بھی اس سے کنفیوز نہ ہو ٹکرائے نہیں یہ چراغاں صحیح ہے ورنہ پھر وہ چراغاں جس سے تکلیف ہوتی ہے یعنی جھنڈے روڈوں کے چوکوں کے بیچ میں گڑا کھود کے گاڑ دیتے ہیں روڈ پہ گلیوں میں گورنمنٹ کی جو گلیاں یہ گورنمنٹ کی ٹھیک ہے یہ ہماری ہے گورنمنٹ ہماری ہے وہ منع کرتے ہیں تو یہ ہمارے بھلے کے لیے کرتے ہیں کون سا وزیر اعظم کو اس گلی سے گزرنا ہوتا ہے مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں نہ یہ افسران جو ہمیں روکتے ہیں ان کو کون سا گزرنا ہوتا ہے مطلب ہمارا واقعی بھلا موجود ہے اس میں کہ یہ ہم گڑا تو کھود دیتے ہیں پھر اس کو پر تو کوئی کرتا نہیں ہے جیسے دیگیں پکاتے ہیں لوگ نیازوں کی وہ گڑے خود یعنی آگ لگاتے تو آٹومیٹک وہ جل کر گڑا ہو جاتا ہے ڈامر ہوتا تو زیادہ وہ جلتا تو اور بند نما گڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ بارش کا پانی گٹروں کا پانی پھر مچھر بیماریوں کے جراثیم اور لوگ جلدی میں ہوتے ہیں کبھی کوئی بے خیالی میں گڑے میں پاؤں پڑتا ہے تو پاؤں بھی ٹوٹتے ہوں گے زخمی ہوتے ہوں گے گرتے ہوں گے کتنی تکلیفیں بدنما ہونا الگ کہ وہ زینت بھی ضروری ہے کہ روڈ صاف ستھرا ہو گلی صاف ستھری ہو تو یہ کرتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ بیچ روڈ پر یا چوک پر یہ جو گڑا کھود کے وہ جھنڈے اب یہ عام طور پہ یہ ہوتے ہیں یہ کیا بولوں بدماش بولوں کیا بولوں بولنا کیا چاہیے مجھے عام آدمی نہیں کر سکتا بیچ میں گڑا پولیس والا اکثر وہ سارے خاندان کو سکھا دے گا سبق یہ ہوتے ہوئے ہیں کہ جن سے پولیس یا تو ڈرتی ہوتی ہے یا ان کی انتظامیہ سے ترکیبیں ہوتی ہیں یہ وہ اس طرح بالکل یعنی کہ وہ باپ کے باپ بن کے وہ گڑا روڈ پہ کھودتے ہیں عام آدمی آپ کو تجربہ کر لے خالی ہتھوڑا لے کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر آپ کو یقین نہ آئے تو کھودنا نہیں ہے یہ تو میں نہیں بولوں گا آپ خالی بیٹھ جائیں ایسا انداز بانس وغیرہ لے کر جیسے لگے کہ ابھی یہ گڑا کھودنے والا ہے پھر اگر وہ آئے گا نا پولیس والا تو اس کو جواب دے دینا تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پولیس والا نہ بھی روکتا ہو تو اس کو بھی روکنا چاہیے کیوں نہیں روکتا گڑا نہیں کھودنا چاہیے روڈ صاف ستھرا کلیئر گلی کلیئر اپنے گھر میں کھودو نا روڈ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں تو یہ گلی میں بھی تو سیمنٹ بچھی ہوئی ہے ڈامر بچھی ہوئی ہے گاڑیاں گزرتی ہیں اپنی فرش پر ایمانداری سے بتائیں گھر کے فرش پر کبھی آپ نے کیل ٹھوکی ہے کبھی نہیں ٹھوکی ہوگی امی ہے ابو ہے کیا بولیں گے وہ ایسا آپ کو ٹھوکیں گے کہ یاد کریں گے آپ تو اب یہ کہ اب گلی میں یار اتنا بڑا موٹا بانس گاڑ دیتے ہو, اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے چلا رہے, جبکہ گھر میں ایک کیل ٹھوکنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, دیوار پہ کیل نہیں ٹھوکتے, ایسے بھی ملیں گے آپ کو. ہاں اتنی گھر کی اتنی احتیاط, اور یہ گلیاں جو عام لوگوں کی گزر گاہیں ہیں ان پر آپ ایسا کرتے ہیں یار, اور اس پہ دیکھ پکاتے ہیں, کبھی گھر کے فرش پہ پتیلی پکائی تھی, چولہا وہ بھی اونچا بنا ہوا ہے, اس پہ تھڑا, اس پہ آپ چولہا لگاتے ہیں, ایک داغ نہیں پڑنے دیتے اپنے فرش پر. اور یہاں وہ نیاز کے نام پر وہ دیکھیں آپ گلیوں میں روڈوں پہ پکا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے اتنی تکلیف کا سامان کرتے ہیں. یار خود اللہ نے عقل دی آپ کو, خود سوچے تو صحیح یار, اس پہ آپ کر کیا رہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بہت تیز خوشبو لگاتے ہیں, جیسے کہ ادھر چمیلی کی یا گلاب کی خوشبو وغیرہ کے, اور اس کو پھر وہ دوسروں کو لگانا بھی ثواب کا کام سمجھتے ہیں, جبکہ دوسرا بے شک اس سے بھلے ہی الرجک کیوں نہ ہو, تو کیا ایسا کرنے سے ان کو ثواب ملے یا نہیں ملے گا؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ پتا چل جائے کہ میری خوشبو سے کوئی ایسا میرے ساتھ یا قریب یا میری آفس میں یا دکان میں اس کو ایزا ہوتی ہے, بازوں کو ایزا ہوتی ہے, سر چڑھتا ہے, چھینکیں آتی ہیں, ہم لطف اندوز ہوتے ہیں, تو ایسے موقع پر یا تو خوشبو نہ لگائے, اگر کوئی بھی خوشبو اس کو نہیں چلتی تو کوئی بھی خوشبو نہ لگائے, کہ ایزا مسلم سے بچنا یہ ضروری ہے, خوشبو لگانا فرض واجب نہیں ہے. اور اگر کوئی خوشبو اس کو معافی کے کوئی نہیں ہے تو اس کے مشورے سے خوشبو لگا لے جو اس کو تکلیف نہ ہو. کہ مسلمان کو اپنے شر سے بچانا, مسلمان یہ شر پہنچانا ہے اس طرح سے کہ معلوم ہے تو بھی اس کو خامہ خواب ایسی خوشبو لگا کر اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے, تو یہ شر پہنچا رہے ہم. تو مسلمان کو اپنے شر سے بچانا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے کام ہے, حدیثوں میں آئیے. تو کسی طرح بھی شر, یہ شر میں تو پھر وہ بھی جھنڈے گاڑنا جیسے, وہ پھر نیچے لٹکانا جس سے لوگوں کو, یہ سب شر میں آ گیا. بھونپو زور سے بچانا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو. ہاں جنگل میں بجائے, جنگل میں کون بجاتا ہے جہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, گلیوں میں گزرتے ہوئے بھونپو ایسا بجاتے ہیں یا سائلنسر نکال کر وہ اسکوٹر بگاتے ہیں نوجوان, لوگوں کو تکلیف ہوتی اس سے, کان پھاڑ آواز سے. ابھی نعت خوانی ہوں گی یا ہو رہی ہوں گی, وہ ایکو ساؤنڈ لگا ہوتا ہو آدھی رات تک, پونی رات تک لگے ہوتے ہیں. یہ بھی لوگوں پر یعنی کہ مسلط کرنا, یہ زوردار ایکو ساؤنڈ سے, تو یہ شر پہنچانا ہوا. نعوذ باللہ ناتے پاک سے شر نہیں پہنچ رہا, اسپیکر کی گلا پھاڑ کان پھاڑ آواز سے شر پہنچ رہا ہے, یا راستہ جو رک رہا ہے اس سے شر پہنچ رہا ہے. سمجھا کرو یار, ناتخوانی کرنی ہے نا اپنے گھر میں کرو نا یار, چلو گھر میں ایکو ساؤنڈ لگا لو, امی جان اور ابو جان سے نپٹ لینا, جن کو صبح کام دھندا کرنا ہوتا ہے, امی جان کو صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا ہوتا ہے, اب پتہ چل جائے گا آپ کو. اور اگر آپ کا مدنی منا چھوٹا سا بیمار ہے تو اس کے کان کے آگے کان پھاڑ آواز سے مائک رکھ دینا, نعت سنانا اس کو, تلاوت سنانا. نعت اور تلاوت سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, آواز سے ہوتی ہے. تو لبیک پڑھنا جو ہے نا, یہ بڑی عمدہ عبادت ہے جس نے احرام باندھا ہے نا, اس کو بھی یہ تاکید ہے کہ یہ اور بلند آواز سے پڑھنا یہ مستحب ہے مرد کو, لیکن اس کو بھی یہ تاکید ہے کہ کسی سوتے کو ایزا نہ ہو, سو رہا ہے تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اس کو بھی ایزا نہ ہو. تو اب کوئی بولے کہ یار لبیک پڑھنے سے بھی ایزا ہوتی ہے, تو لبیک سے نہیں ہوتی, آپ کہیے گلا پھاڑنے سے ہوتی ہے اس کو ایزا. تو یہ اب ہوں گی, اور ایک تعداد ہے جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ہم لوگوں سے بدزن ہوتے ہیں, لیکن دعوت اسلامی سے بدزن نہ ہو. میں برسوں سے منع کرتا رہا ہوں, اس کے ہزاروں گواہ مل جائیں گے کہ کرنی ہے نعت خوانی ایسے نہ کرو, ایسے کرو جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ نہیں کہ سب خوش ہیں محلے والے, کیا 90 سال کی جو بزرگ خاتون بیچاری پڑی ہے کھاٹ پر یا وہ بھی خوش ہے, یا وہ جو ایک دن کا بچہ جو ہے بےچارا, 2 دن کا بچہ ہے جو یوں تھوڑی آواز ہوتی ہوں چونک کر جاگ جاتا ہے, رو رو کر, نہ کسی کو سونے دیتا نہ. کیا اس کی بھی اجازت ہے؟ سب بھی خوش ہے, یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ساری گلی خوش ہے, سارا محلہ خوش ہے. خوش وہ ہوتے جو نوجوان ہوتے ہیں. یا کسی آدمی کو پوچھ لیا تو آپ اگر ہیں باپ کے باپ تو وہ آپ سے ڈر کے ہاں بول دیں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اندر سوچتا ہوگا میں یار اس سے بگاڑوں کیسے, میں سو نہیں سکتا ہوں, صبح مجھے صبح اٹھ کر کام پہ جانا ہوتا ہے, اور بڑی مطلب سستی رہتی ہے, آنکھوں میں نیند بھری رہتی ہے, پورا کام نہیں کر پاتا, اس سے بگاڑوں کیسے. تو یہ پوچھنے والے کام نہیں ہے میرے بھائی. گھر میں ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کا بوڑھا ہوتا ہے, عام طور پہ کم زیادہ عمروں کے بزرگ بھی ہوتے ہیں, جوان بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے جوان بھی جو ہوتے ہیں, ہر جوان انٹرسٹنگ نہیں ہوتا. کوئی امتحان کی تیاری کر رہا ہے, کوئی مطالعہ کر رہا ہے, کسی کو جلدی سونا ہے, کسی کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے سو کر, کسی کو کچھ کسی کو کچھ. تو گھر کے اندر اپنے تھوڑی جھانک کے دیکھتے ہیں کون تسبیح پڑھ رہا ہے, کون تلاوت کر رہا ہے. یا سونا بھی تو حق ہے نا, بنیادی حق ہے لوگوں کا کہ وہ سوئیں. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہمارے لیے. بس سونے کے علاوہ بھی تو دینی اور یا کسی طرح کی مصروفیت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کسی کو مطالعہ کرنا ہے, کوئی بیان کی تیاری کر رہا ہے, مطالعہ کر رہا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے, اب اس کے بابا اگر گھر کے نیچے کوئی ایسا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہو تو بابا وہ کیا کرے بےچارا. بغیر ساؤنڈ کے بھی گھر میں کوئی نہیں بجانے دے گا اس طرح, بغیر ساؤنڈ کے بھی. اگر بغیر اس کی آواز نکلے گی بھی نہیں, نات خوان کی آواز گھر میں تھوڑی نکلے گی, باہر نکلے گی. مجھے اچھی طرح کہیے چٹکلا یاد ہے کہ میں نے بہت پرانی باتیں دعوت اسلامی سے پہلے کی, ہم جاتے تھے گھروں میں دوستوں میں مل کے محفلیں بھی کرتے تھے. تو ایک اسلامی بھائی جب اصطلاح نہیں تھی, ایک ہمارے دوست ان کے گھر ہم گئے تو کوئی محفل ختم کچھ کیا تو پھر انہوں نے مجھے بولا یا ہم کو بولا سب بیٹھے تھے ہم گھر میں بول رہے کہ نعتیں پڑھو, یہ لو نعتیں. اب انہوں نے نعتیں پڑھنی شروع کی, کچھ دیر کے بعد وہ اسلامی بھائی آئے, گھر والے بولتے ہیں سونا ہے. ٹھیک ہے سو جائے اور کیا, اب تو پڑھنے جیسا تھا ہی نہیں سمجھے. تو اب ہم آڑی کریں گے یار, ابھی تو تم بولتے تھے ناتے پڑھا, ہم تو پڑھیں گے ناتے, تم سے جو ہو سکے کر لو. تو ذرا کسی کے گھر میں تو کوئی ایڈی کر بھی نہیں سکتا. میں ایک بات بولتا ہوں تو ظاہر کہ جب تک ان کو سننا تھا تو انہوں نے سنا, اب ان کو سونا تھا, ہم کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کو سونا بھی ہو, ہم پڑھے جا رہے تھے بھائی اب تو سونا ہے ہم کو. آپ تھے وہاں؟ میں تھا اس میں, سب کچھ نہیں ہے. اب اس وقت اپنا تو اپنی دھن ہوتی نے کہا, گھر والوں نے بولا پڑھو. اب تو ایک ساؤنڈ کے بغیر تھا, کوئی مائک نہیں تھا اس میں, نہ کوئی بڑا ہال تھا, کمرہ تھا جس میں کوئی 15-20 عیسائی بھائی ہوں گے. یہ بھی اچھی تعداد ہے اس دور کے لیے. یا اب بھی جو گھروں میں محفلیں ہوتی ہیں تو وہ کوئی تھوڑی ہزاروں آدمی جمع ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اتنا پرانا باپا آپ کا یہ موضوع ہے, اتنے برسوں سے ہم یہ موضوع لے کر چل رہے ہیں. میں یہ ابھی آپ کی وضاحتوں سے میں غور کر رہا تھا, مجھے پتا نہیں باپا اس میں کمی آئی ہے نہیں آئی ہے معاشرے میں کچھ اتنی خاص, لیکن اطلاع یہی آتی رہتی ہیں کہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے. حالانکہ برسوں سے آپ ماشاءاللہ اس موضوع کو اتنا آپ کلوزلی لے رہے ہیں. حقوق عامہ دعوت اسلامی نے بتایا اعلی حضرت کا فیضان ہے رحمت اللہ تعالیٰ کے, حقوق کے عامہ تو جانوروں کے حقوق تو بندوں کے حقوق تو یہ ایک سال کا نے 100 سال کا نے ایک دن کا نے, یہ نہیں پوچھو نے وہ نہیں پوچھو نے یہ وہ تو یہ اتنا ماشاءاللہ آپ اتنے برسوں سے کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ والب پڑتا ہوگا فرق. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرق نہیں پڑتا, یہ تو ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے ذریعے یا دیگر مبلغین کے ذریعے سمجھانے سے فرق تو پڑتا ہے بے شک, لیکن اب یہ کہ یہ کیا ہے کوئی سمجھ نہیں پڑتی ہے, آواز آتی رہتی ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ ہمیں سنتے نہیں ہیں, نہ وہ مدنی چینل دیکھتے ہوں گے نہ ہمیں سنتے ہوں گے, اور پھر یہ دلیل کیا لیتے یار وہ مولانا بھی تو بیٹھا ہوا تھا, یہ مولانا تو کچھ نہیں بولتا. اس طرح مطلب یہ کہ یوں یہ اپنا اجتہاد کر لیتے ہیں کہ یار سب چلتا ہے یار کوئی کچھ نہیں بولتا یار, یہ بس الیاس قادری کی عادت ہو گئی ہے, بس یہ بولتا رہتا ہے جب دیکھو تب یہ ہم لوگوں کو لے لیتا ہے ٹارگیٹ پہ. میں تو آپ کو جہنم سے گھسیٹ کر جنت کی طرف کھینچ رہا ہوں, جہنم کی طرف جانے سے روک رہا ہوں کہ اس طرح کے کام جس سے مسلمانوں کو ایزا ہوا ہماری طرف سے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، میں جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں الحمدللہ. اللہ مجھے بھی بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، جہنم سے بچنے والے کام نصیب کرے، اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے ہم سبھی کو اللہ محفوظ فرمائے، ان کو بھی محفوظ فرمائے، سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں ظاہر، لیکن نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، ان کو مزہ آتا ہے. یہ جو مدنی ماحول میں رچ بس جائے گا نا، وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا، وہ ایسی محفل کی رونق بھی نہیں بنے گا کہ یار یہ تو مطلب میں ان کا مجمع بڑھانے والا بن گیا، کہ یہ گلی ہے، مکانات ہیں، اور یہ ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے، تو میں اس پہ جا کر بیٹھوں گا تو ان کا مجمع بڑھے گا. جتنے ہم کم ہوں گے نا اتنے یہ جلدی دپٹیں گے، اور اگر سارے چلے جائیں گے تو یہ اکیلے کس کو سنائیں گے، یہ سب سمیٹ لیں گے اور صحیح ہو جائیں گے یہ. لیکن ہم ہی لوگ جا کر رونق بھی تو ہم ہی بڑھاتے ہیں نا ان میں، نہ ان کے منچ پر جانا چاہیے ایسوں کے، نہ ان کی محفل میں جا کے بیٹھنا چاہیے جہاں ایسا ہو. جو بھی نعت خوان ہے وہ ترکیب پہلے پوچھ لے کہ کیا کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، ساؤنڈ کی آواز کتنی ہے، کتنی ساؤنڈ ہوگی، اور وہ گلی ہے، محلہ ہے، یا کوئی کھلا میدان ہے، کیا ہے. کھلا میدان ہے تو اس کے کیا اس سائڈ پر ہوگا جہاں جھگیاں بنی ہوئی ہیں یا کوارٹر بنے ہوئے ہیں، یہ سب معلومات کر کے پھر نعت خوانی کریں آپ لوگ، اور جائیں. یہ لفافوں کے پیچھے خوار نہ ہو، انولپ کے پیچھے، نوٹوں کے پیچھے خوار نہ ہو، یہ نہ کسی کو کام آئی ہیں نہ آپ کو کام آئیں گی. قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں غرق ہو گیا، پیسہ کسی کو کام نہیں آتا، اللہ اور رسول کی محبت کام آئے گی. اور جو یہ آپ کرنے لگے ہیں، اور جو آپ سمجھتے ہیں اللہ اور رسول کی محبت میں کر رہا ہوں، یہ محبت نہیں ہے. اپنے شر سے بچانا دوسروں کو، یہ محبت ہے. تو یوں اپنے شر سے تو کوئی کسی کو بچانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں نعت خوانی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، جتنی الحمدللہ دعوت اسلامی نعت خوانی کرتی ہے کوئی کیا کرے گا. ہم نے تو دیکھو نا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نعت خوانی تو شروع کی ہوئی ہے، کتنی نعتیں پڑھی گئی اللہ کی رحمت سے. اس سے کس کو تکلیف ہوئی؟ کیا حقوق عامہ تلف ہوا؟ کوئی پریشانی نہیں. یہ اسکرین لگا ہوا ہے گھروں میں، جس کو دیکھنا دیکھے، جس کو نہیں دیکھنا نہ دیکھے، جس کو آواز بڑی رکھنی چھوٹی رکھنی، ان کو کلی اختیارات ہوتے ہیں. جب ان کو سونا ہوتا ہو تو بند کر دیتے ہوں گے. ہماری طرف سے کوئی کسی پر ہم مسلط نہیں ہیں الحمدللہ. تو آپ بھی کبھی محفل نعت میں یا اجتماع ذکر و نعت میں جائیں تو معلومات کر لیا کریں. اور اگر پھر بھی اگر کوئی آپ کو لگے کہ یار یہ رونگ نمبر ہے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ نعت خوان ہیں یا سننے والے ہیں، آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. اگر آپ بڑے نعت خوان ہیں نا، آپ کی زیادہ مانی جائیے کہ یار یہ چلا جائے گا تو رونق ختم ہو جائے گی. میں جاتا ہوں، میرے کو جو بات ہوئی تھی وہ آپ نے نہیں کی، آپ نے یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے میں بیٹھا رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا ہے. اور گھڑی کا بھی ٹائم فکس ہونا چاہیے کہ آج کل تو یار 7:30 عشاء ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سونے والے تو یار بعض اوقات تو مغرب پڑھ کے سو جاتے ہیں یار، پڑھتے بھی کہاں، مطلب عام طور پہ نماز تو نہیں پڑھتے. شام ہوئی دیہاتوں وغیرہ میں، شام ہوئی اندھیرا ہوا، یہ بستر سنبھالا اور منہ اندھیرے اٹھ جاتے ہیں صبح سویرے، صبح سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کام دھندے کی تیاریاں کرتے ہیں، ناشتے کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اب یہ نماز پڑھیں، اللہ کرے پڑھیں جو نہیں پڑھتے وہ، نہیں بھی پڑھتے تو ان کا اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کو ستائیں، ہم ایزا دیں، پریشان کریں ان کو، ہم کو اس کی اجازت نہیں. ہاں ہم ان پر انفرادی کوشش ضرور کریں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، یہ ایک اپنی جگہ پر ہے. لیکن اب ہم ایکو ساؤنڈ کے ذریعے ان کو اگر جگائیں گے تو یہ کیسے جاگیں گے؟ یہ تو لڑیں گے آپ سے. اور جو اسلام ہے یہ جھگڑوں کی، لڑائیوں کی، فتنہ فساد کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. وہ نا ولا ضرر لال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، کہ اسلام میں نقصان پہنچانا اور ضرار، اسلام میں نہ نقصان پہنچنا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے. یہ اسلام بہت خوبصورت پر امن مذہب ہے. یہ جو لا ضرر ولا ضرار، یہ ہمارے گھر کا کوئی محاورہ نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے اور شاید صحیح حدیث ہے، بخاری یا کوئی مطلب اعلیٰ درجے کی سند کی حدیث ہے یہ فتح رضویہ شریف میں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے. تو ہاں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان پہنچنا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے. ابن ماجہ شریف, یہ سیاستہ میں. تو یہ حدیث کی چھ مستند کتابوں کو سیاستہ کہتے ہیں جن میں ابن ماجہ بھی شامل ہے. اتنی بڑی پائے کی روایت ہے یہ, لیکن آج کتنا نقصان ہم پہنچا رہے ہیں لوگوں کو. آواز سے بھی نقصان پہنچتا ہے, انداز سے بھی نقصان پہنچتا ہے, آنکھوں سے بھی نقصان پہنچتا ہے. گھر کے دیکھا تو بھی نقصان تو پہنچا نا, اس کو صدمہ ہوا, اس کو ہاتھ سے نقصان, کونی سے نقصان, پاؤں سے نقصان, چادر جھٹک کر نقصان, جھنڈا لہرا کر بھی نقصان ہو سکتا ہے. کہ جھنڈا اس طرح لے رہا ہے, کسی کی آنکھ پر لگ رہا ہے, کسی کے سر پہ ٹکرا رہا ہے, تو اس کی بھی اجازت تھوڑی ہے. اپنے شر سے تو بچانا ہے سب کو. بابا یہ جیسے ابھی آپ کا مدنی مذاکرہ جو ہمارا او بی وین کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اس میں بھی اسپیکر تو لگے ہوئے ہیں, ذرا دکھائیے گا. اب اس میں بھی اسپیکر تو لگے ہوئے ہوں گے, آوازیں بھی ہو رہی ہیں. تھوڑا اور کھولیں اگر کھول سکتا ہو تو. یہ چاروں طرف سے یہ پیک ہوگا, ٹھیک ہے. یہ اب اس کے اندر ہی اسپیکر, تو ایسے اسپیکر لگائے جا سکتے ہیں کہ بولنے والے پڑھنے والوں کی آوازیں جتنے یہاں اسلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں, تو جن کو آنا ہے وہ اندر میں آ جائیں گے اور اندر میں بیٹھ جائیں گے. تو اب یہ کہ اب ایسا مطلب بتانا کہ سارے اطراف کے محلے والے علاقے والے دیکھے سنیں اور مطلب ان کو بھی وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے, تو یہ بھی انداز اختیار کیا جا سکتا ہے. پھر ہمارے اب تو پیک ہال آتے ہیں بابا, چاروں طرف سے وہ پیک ہوتے ہیں. اس کو کیا بینکوئٹ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, یہ بینکوئٹ بولتے ہیں. یہ بالکل پیک ہوتے ہیں. تو ایسے بھی مطلب کہ چیزیں جب کر ہی رہے ہیں, تو جب آپ کو لوگوں کو نقصان سے اور ان کو تکلیف سے بچانا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد کا یہ جشن بھی منانا ہے, تو نعت خوانی ہو. اور یہی جو امیر سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے وقت کے ساتھ, ان اصولوں کے ساتھ. اور مطلب کہ میں تو کہتا جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, جو سن رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی سافٹ آواز جتنی ہوگی نا, اتنا ان کو بھی تھوڑا وہ لگے گا. بعضوں کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو بھی ایسی آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ آواز سن کے جھوم رہے ہوتے ہیں, مگر شاید ان کو سننے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اشعار میں پڑھا کیا جا رہا ہوتا ہے. وہ اتنا ریپیٹ اور ایکو کھول دیتے ہیں, کوئی بعض وقت نہیں ان کی توجہ ہوتی. تو یہ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا کرے. اور ماشاءاللہ میل سنت نے بڑے خوبصورت اور پیارے مدنی پھول جو دیے, یہ تمام عاشقان رسول کو اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. انشاءاللہ اس سے اللہ کی رحمت سے اور اسلام و دین کی خدمت میں, اللہ کی رحمت سے اسلام و دین کی خدمت اور بڑھے گی انشاءاللہ. میں عیسیٰ مسلم سے بچتا رہوں, بچتا رہوں کاش ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ چھاپا ہے, تکلیف نہ دیجئے. اس میں اس طرح کی کئی روایتیں جو میں نے جیسے شر کا اور بتایا نا, شر کی, تو کہ نہ پہنچے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس کی روایتیں, حکایتیں, آیتیں. تو یہ رسالہ آپ ضرور پڑھیے, پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ذہن بنے گا کہ ہمیں مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینی. اگر ہم راحت نہیں پہنچا سکتے تو یار تکلیف تو نہ دیں, بلکہ راحت پہنچانے کی ترکیب کرنی چاہیے کہ مسلمان کا دل خوش کیسے ہو جائے, اس طریقے پر خوش کرتے رہے. ساڑھے دس آئیے, آپ کو ساڑھے دس بج گئے. اب مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے اور ماشاءاللہ وہ برسات حرم طیبین, نغمت رضا کا تشہیری مدنی گلدستہ بھی دکھا دیں. باری باری تھوڑا تھوڑا وقت سے. ابھی ہم سوال جو ہم نے مدنی گلدستے کا اعلان کیا تھا وہ دکھا رہے ہیں, اس میں ایک آدھ سوال کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم تشہیری مدنی گلدستہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ الرحمن دکھائیں گے. تو پہلے ہم کلام کے ساتھ آپ کو کچھ مناظر ہیں اور بعد میں اس سے سوال بھی ہے مدینہ شریف اور مکہ شریف کی آپ کو انشاءاللہ الرحمن زیارتیں ہوں گی. بابا الحمد للہ زبدل مکہ پاک میں حاضر ہے اور شہر مکہ میں اس وقت الحمد للہ زبدل بارش برس رہی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, بارش اللہ کے کرم کی ہے, بارش اللہ کے کرم کی ہے. بابا بارش میں ایک تعداد ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ طواف ہم کر لیں ایسے بارش کے ایسے موسم میں, تو اس وقت کیا ہماری نیت ہونی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ روایت پہلے بیان کر دوں اس کو, ہاں اس میں ایڈ کر لیں گے لو انشاءاللہ نصیب میں ہوگا. تو یہ جو شر پہنچانے سے بچانا, دوسروں کو راحت پہنچانا, بھلائی پہنچانا, اس کی فضیلت کی ایک روایت ترمذی شریف کی روایت ہے. ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ سب خاموش رہے. تین بار یہی استفسار فرمایا یعنی پوچھا, تو ایک شخص نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہمیں ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجئے. فرمایا تمہارا بھلا مانے بھلائی کرنے والا اچھا آدمی ہے نا, تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر یعنی بھلائی کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. شر مانے برائی. اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر یعنی بھلائی کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن یعنی سلامتی نہ ہو. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان حدیث پاک کے اس حصے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو کے تحت فرماتے ہیں, یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا, ہو سکتا ہے تو خیر یعنی بھلائی ہی کرتا ہے. حدیث پاک اس حصے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو کے تحت فرماتے ہیں, یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے اس سے بچو, اس سے خیر یعنی بھلائی نہ پہنچے گی, شر یعنی برائی ہی پہنچے گی. یہ جو روایت بیان کی میں نے, یہ جب وہ مضمون اگر سیٹ کریں تو اس میں شامل کر لیجیے. مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب تکلیف نہ دیجیے, یہ 219 صفحات کی کتاب ہے اور 92 میں 2 روپے کم یعنی 90 روپے ہدیہ اس کا. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن طلب کی جا سکتی ہے. ماشاء اللہ بہت پیاری کتاب ہے. اچھا بارش کے تعلق سے وہ سوال ہوا تھا بارش میں طواف کرنے کا, سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو ملفوظات اعلی حضرت پیج نمبر 209 پر ہے، جب اواخر محرم میں، یعنی کہ آپ بیمار تھے تو محرم، اواخر محرم مانے محرم کے آخری دنوں میں، اوائل محرم یعنی محرم کے شروع کے دنوں میں، تو جب اواخر محرم میں بے فضل ہی تعالی صحت ہوئی، وہاں ایک سلطانی حمام ہے، میں اس میں نہایا، باہر نکلا ہوں کہ ابر یعنی بادل دیکھا، حرم شریف پہنچتے پہنچتے برسنا شروع ہوا، مجھے حدیث یاد آئی کہ جو می برستے میں یعنی بارش کے دوران طواف کرے اور رحمت الہی میں تیرتا ہے، فوراً سنگ اسود شریف کا بوسہ لے کر حجر اسود کو چوم کر بارش ہی میں 7 پھیرے طواف کیا، بخار پھر عود کر آیا، یعنی واپس بخار چڑھ گیا. مولانا سید اسماعیل نے فرمایا، ایک ضعیف حدیث کے لیے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی. میں نے کہا حدیث ضعیف ہے مگر امید بحمد اللہ تعالی قوی یعنی مضبوط ہے. یہ طواف بحمد اللہ تعالی بہت مزے کا تھا. بارش کے سبب طائفین یعنی طواف کرنے والوں کی وہ کثرت نہ تھی، یعنی بھیڑ کم تھی، اب شاید بھیڑ بڑھ جاتی ہوگی، سردی میں کم ہو جاتی ہوگی، سردی میں کون کرے گا طواف، پوچھنے والا ہے وہ کرتا ہو سکتا ہے. باقی تو یہ حدیث میں فضیلت اپنے برستے بارش میں، اب اس میں تو کوئی نیت ہے، اب یہ کیا بارش میں جو طواف کرے گا اور سردی میں کرے گا نا، کیا اسے رہا جائے گا کہ وہ باتیں نہ کرے لوگوں سے، میں نے تو یوں کیا تھا، اور سیلفی کے ذریعے لائیو بھی چلا ہے تو تعجب نہیں ہے، وہ واٹر پروف بھی تو آتے ہیں نا موبائل فون، پانی میں ڈال دو تو کچھ نہیں، اٹھا کے پٹکو تب بھی کچھ نہیں ہوتا، اس سے بھی کور اس کے آتے ہیں، ترکیبیں بنتی ہیں اس کی. تو اب یہ اپنی یادگار بنائے گا اور دوسروں کو سینڈ کرے گا، پھر اس کو یاد آئے گا کہ مدنی چینل پر ہم نے سنا تھا کہ برستے بارش میں دعا کرنا سنت ہے اور قبول بھی ہوتی ہے. قبول ہوتی ہے یہ اس میں لکھا ہے فضائل دعا میں، برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، اور کسی اور روایت میں پڑھا تھا کہ سنت ہے برستی بارش میں دعا کرنا، فضائل دعا میں شاید یہ نہ لکھا ہو. تو خیر تو یہ سب یاد آئے گا تو بولے گا اب میں بارش میں اس وقت طواف کر رہا ہوں اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اب وہ دعا کر رہا ہے. اب اللہ بہتر جانے نیت کیا ہے، نہ اپنا یہ منظر بنانا گناہ، نہ دوسروں کو سینڈ کرنا گناہ، نہ دعا مانگنا گناہ، نہ اس کو اطلاع کرنا گناہ، لیکن ایسے معاملات میں تھوڑا آدمی کو یوں ہوتا ہے کہ یہ خطرات ہوتے ہیں، حب جاریا کے حملے سے زوردار ہوتے ہیں ایسے موقع پر، کہ اب معلومات بھی تو نہیں ہے نا اتنی، اور سوچا بھی نہیں پڑتا کہ یہ ریا ہے حب جائے کیا ہے، شیطان بھی تو ساتھ ساتھ آپ کے لگا ہوا ہے نا، نفس سے ہمارا بھی لگا ہوا ہے، اور علاج کی کبھی ترکیب ہوئی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. میں بہت ہی کم، عام طور پہ نہیں ہوتا ذہن، تو یوں بندہ ریا میں پڑے اور بارش میں میں نے طواف کیا، یہ ایک ایک کو پکڑ کے بتاتا رہے، یہ خطرات تو ہیں. تو اس میں دیکھ لیں اگر نیت بارش میں طواف کرنے کر کے فضیلت پانے کی ہے، ثواب زیادہ ہے، چلو فضیلت اور کچھ نہیں معلوم تو ثواب زیادہ ہے، یہ تو پتا چلا تو ثواب زیادہ ہے، اس لیے میں طواف کر رہا ہوں مدینہ مدینہ، اور اگر یہ نیت نہیں ہے صرف بارش سے بارش کا مزہ لینے کے لیے طواف کر رہا ہے اور ثواب کمانے کی نیت نہیں ہے، تب بھی ظاہر ہے کہ وہ بارش کا مزہ آیا نہ آیا اپنے نصیب. اعلی حضرت کو حدیث یاد آئی تھی تو یہ رحمت کے دریا میں انہوں نے ڈبکی لگائی تھی، اپنی یہ نیت ہے تو مدینہ مدینہ، ورنہ خالی مزے لینے ہیں تو پتہ نہیں مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ٹھنڈی بارش جو ہو، کڑکڑاتی سردی ہو، تو اس میں یہ اعلی حضرت نے جو کچھ کیا وہ اعلی حضرت کا حصہ تھا اس میں، یعنی کہ آگے چل کر آپ کے جو عبادات ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ حضرت سیدنا ابو اقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی تو حضرت سیدنا ابو اقال فرماتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نے بارش میں طواف کی سعادت حاصل کی جب مقام ابراہیم پر ہم دو رکعت ادا کر چکے تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نئے سرے سے عمل کرو بے شک تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اسی طرح فرمایا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بارش میں طواف کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. یعنی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس حدیث سے یہ مستفاد جو بارش میں طواف کرے. اب وہ تو حضرات تو تھے اخلاص کے پیکر, ہم اس سے الٹ چل رہے ہوتے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا صدقہ خلوص نصیب فرمائے. آج ہے رو برو میرے کعبہ سلسلہ ہے طواف کا یا رب ابر برسا دے نور کا کہلوں بارش نور میں نہا یا رب. آمین. بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری چینل کے ناظرین آپ کو ہم تشہیری مدری گلدستہ نغمات رضا سلسلہ کا دکھا رہے ہیں. مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا مگر آج خاص سلسلہ ہے. کیا دنیا کے اطراف و اقناف دنیا کی مختلف بولی بولنے والے اس کلام کو جھوم جھوم کر پڑھا کرتے ہیں؟ نبی پاک کی عادتوں کا بھی تذکرہ ہے, میرے آقا کے غضبات کی بات بھی ہوئی ہے, پیارے آقا کی آل و عطرت کی بات بھی ہے, صحابہ کرام کا بھی شاندار انداز میں بیان ہے. یہ صلاۃ و سلام کیا ہے؟ ایک شاندار گلدستہ ہے. تذکرہ بھی ہے, اولیاء کرام کا تذکرہ بھی ہے, چاروں اماموں کا تذکرہ بھی ہے, غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے. اس پورے سلام کو لکھنے کے بعد عاشقوں کے امام لکھتے ہیں کہ اے کاش قیامت کے دن بھی وہ موقع آئے جب فرشتے مجھ سے کہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا وضو کے بعد کھڑا ہو کے پانی پینا سنت ہے, اس بارے میں وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. وضو کا بچا ہوا پانی یہ پینا سنت ہے, 70 بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. اور ظاہرے کے لوٹے میں یا کسی برتن میں وضو کیا وہ بچا ہوا پانی پینا, یہ نہیں کہ مسجد کے نل میں ایک بار وضو کیا وہ ٹینک میں جتنا بچا ہوا ہے کھڑے ہو کر پیتے رہو, یا کسی نہر پر ایک بار وضو کر لیا اب چھٹے پڑے. یہ ظاہر پہلے لوٹے میں وضو ہوتا تھا, اب تو سسٹم ہی چینج ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام فاطمہ اختریا ہے, میں 8 سال کی ہوں, میں کولمبو سری لنکا سے بات کر رہی ہوں. باپا جان آپ کو اور تمام عاشقان رسول کو رب العزت بہت بہت مبارک ہو. باپا جان مجھے آپ سے ملنا ہے, میں کیسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سری لنکا سے آپ مل تو سکتے نہیں ہیں, تصور میں مل لیں. تصور میں کس طرح ملتے ہیں یہ شاید آپ کے ابو بھی بتا سکیں گے کہ نہیں. تصور کے معنی انگلش میں کیا؟ ماں انگلش, اردو تصور. امیجینیشن میں آپ ملاقات کر لیں, اور جلوس میں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا, مدنی منی مدنی منیا, ان میں جیسا ابھی آٹھ سال کی, اس نے اپنا بدن چھپایا ہوا تھا, مگر آٹھ سال کی اس کا پردہ تو نہیں ہے, مگر بعض اوقات سات آٹھ سال کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ قد کاٹ والے ہوتے ہیں, تو قد کاٹ والی بچیاں تو نہ لے جائی جائیں, اور یہ نارمل جو ہوتے ہیں یا سوکھے ساکھی بچیاں ہوتی ہیں, تو وہ اگر آٹھ سال کی ہے تو اس کو جلوس میلاد میں لے جانے میں حرج نہیں ہے, لیکن باپ یا بڑا بھائی سگا یہ اس پر پوری نگرانی رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اویس خان اتاری تھائی لینڈ بینکاک سے عرض کر رہا ہوں, اور میرے ساتھ محمد عمران اتاری جو کہ ہند سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں مدنی کاموں کے لیے. ہم دونوں کی طرف سے باپا جان اور نگران شورا اور تمام اراکین شورا, تمام مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین کو 12 ربیع النور شریف مبارک ہوں. مدنی ڈیٹا کے حوالے سے ایک بہار عرض کرنا چاہتا ہوں. چند دن پہلے باب المدینہ کراچی سے مجھے مدنی کاموں کے سلسلے میں تھائی لینڈ بینکاک بھیجا گیا. جہاز میں جب سفر ہوا تو جہاز کی ہر سیٹ کے پیچھے ایک سکرین لگی ہوتی ہے جس پہ مختلف لوگ مختلف پروگرام دیکھتے ہیں, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے, کوئی گانے باجے سن رہا ہے. تو میرے پاس مدنی چینل کا ڈیٹا تھا جس میں آپ کے بیانات, نگران شورا کے بیانات اور اراکین شورا کے بیانات بھی موجود تھے. تو میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ بھی فلم دیکھ رہا تھا. میں نے ان کو عرض کیا کہ میرے پاس یہ بیان کا ایک کلپ ہے, یہ آپ سن لیں. تو انہوں نے اس بیان کا ایک کلپ سنا, تو سننے کے بعد انہوں نے کہا یہ بیان مجھے دوبارہ سنایا جائے. انہوں نے دوبارہ وہ بیان سنا, اور جس سکرین پر وہ فلم دیکھ رہے تھے وہ فلم دیکھنا انہوں نے بند کر دیا, اور مجھے کہا کہ یہ بیان جو ہے نا یہ مجھے آپ جو ہے نا سینڈ کر دیں میرے موبائل پہ. بہت متاثر ہوا, اور پھر آخری وقت تک جو ہے نا اس نے پھر فلم نہیں دیکھی نہ کوئی اور پروگرام دیکھا, اور اس نے وہ سکرین بھی بند کر دی, اور مدنی کاموں کے بارے میں, دعوت اسلامی کے بارے میں ہی ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں. تو میرا یہ عرض ہے کہ جو جو اسلام بھائی موبائل رکھتے ہیں ان کو چاہیے اپنے ساتھ مدنی ڈیٹا بھی رکھیں, تو انشاءاللہ عزوجل اس کی بہت برکتیں ملیں گی. انشاءاللہ عزوجل باپا کے بیانات, نگران شورا کے بیانات, اراکین شورا کے بیانات جب سنیں گے سنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ تعالی ہمارے باپا کو سلامت رکھے, نگران شورا کو سلامت رکھے, تمام اراکین شورا کو سلامت رکھے, اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی دین اور دنیا کی برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ, مرحبا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. 5 منٹ ہیں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو سوال کرنے کے, اب تیار رہنا. ماشاء اللہ. علماء آفتاب رضویت, ولی کامل, حضور سیدی و مرشدی, قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر الحاج مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رضوی کے شہر سردارہ آباد سے محمد یوسف اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا, میرے پیر کامل, ولی کامل, شیخ کامل, مرشد کامل, آفتاب ولایت, سرکار حضور, امیر اہل سنت, میٹھے مرشدی اتار کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آپ کی حضور سیدی محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کے مزار پور انوار پر کتنی بار حاضری ہوئی ہے؟ بڑے غوث و رضا جواب عطا فرما دیجیے. یار اتنے القاب نہ لگائیں, یہ بہت مبالغہ, میرے ساتھ بہت مبالغہ آپ نے کیا, تو اس لیے میں آپ کا جواب نہیں دیتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ. سوال کیجیے اور کوئی. یہ فہد اتاری ہیں ہند کانپور کے, کہتے ہیں کیا اپنے نام سے پہلے محمد لگا سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فہد احمد کے نام سے عقیقہ ہوا ہے, اب یہی نام رہے گا. فہد کا معنی چیتا, اب چیتے کے ساتھ اتنا مقدس نام, چیتا تو آپ ہی نے بتایا تھا بے وفا ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا. اسد شیر, شیر کی بے وفائی نہیں سنی, چیتا میں نے پہلے بھی سنا تھا, آپ نے پھر یاد تازہ کر دیا, یاد پڑتا ہے. خدا جانے وہ لوگ کہتے ہیں لوگ. ضروری نہیں کہ بے وفا ہو, چیتے سے دوستی کرنی کس نے جو وفاداری اور بے وفائی کا تجربہ ہو. شیر اور چیتے کا ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیر کو جب بھوک لگی ہو تو حملہ کرے گا, چیتے کو بھوک لگے ہو نہ لگے ہو وہ چیڑ پاڑ کرتا رہے گا. یہ بھی بے وفائی کی تعریف تو نہیں ہے نا, اللہ بہتر جانے. بہرحال یس, چیتا بے وفا ہے یہ کہتے ہیں, لیکن پھرتی کے لیے وہ چیتے کا وہ استعمال ہوتا ہے محاورہ. اسپیڈ بہت ہوتی ہے اس کی, چھلانگیں اور اس کی جی دوڑ جو ہوتی ہے نا, اور شیر کو بھی پیچھے رکھتے ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ جو پوچھنا بھی یہ بھی شاید اس میں ہو کہ یہ فہد احمد کے نام سے عقیقہ ہوا تھا. ہمارے عموماً ہوتا ہے کہ جس نام سے عقیقہ ہوا ہے نا وہی نام ہے, اب اس کے آگے پیچھے کچھ کرنا نہیں چاہیے. تیندوا یہی چیتا میرا خیال میں, تیندوا ہو سکتا ہے, یہ فارسی کا لفظ ہوگا تیندوا, دیکھ لو لکھا ہوگا تیندوا یا تیندوا ہے, مطلب جانور کا نام. تو یہ اس کے لفظ محمد یا احمد لگانا سمجھ میں آتا نہیں. اسد میں محمد لگانے میں یہ کہ اللہ کا شیر اگر یہ ہو ذہن مراد, تو بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر یعنی کہ یہ لقب کہیں بیان نہیں ہوا, لیکن بہادری شیر جب کہا جاتا نا اس سے جو استعارہ ہوتا ہے بہادری کا, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایسے بہادر ایسے بہادر ایسے بہادر کہ جنگ جب زوروں پر ہوتی تو روایت پڑھی ہے میں نے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پناہ لیتے تھے, ہمارے آقا نہیں ڈرتے تھے کسی سے, یہ ایسا لڑتے تھے مطلب ہم پناہ لیتے تھے ان کے پیچھے, سب بہادر تھے. تو شیر استعارہ بہادری کا, تو اس میں یوں محمد اسد کہنے کی ہو سکتا ہے کہ ترکیب ممکن ہو, ہے نا. ہاں اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آجا بھائی مدنی منی یا مدنی منا جس نے لبیک کہا تھا. جی بابا, ہمارے کچھ مدرسۃ المدینہ والے جو آتے ہی ہیں مدنی مذاکرے میں, پیارے پیارے ماڈل آج بھی ہیں, پھر انشاءاللہ مدنی منی کی جانب جاتے ہیں. یہ کچھ بابا آپ ملاحدہ فرمائیں. ماشاءاللہ, کعبہ شریف کا موڈل ہے, حتیم شریف بھی بنایا ہوا ہے, سبحان اللہ. اس میں پرنالا شریف ہے کہ نہیں, میزاب رحمت؟ میزاب رحمت نہیں بابا. اچھا, مسجد المدینہ خضرہ مسجد کے مدنی منع لیاری سے آج جو ہے فضائے مدینہ میں حاضر ہوئے ہیں مدنی مذاکرے میں, ماشاء اللہ. اور آگے گنبد خضرہ کموڈت, اور اب جو اس کے بعد والا ماڈل ہے نا بابا, ماشاء اللہ, یہ بھی دیدنی ہے. مدنی منا وہ کام میں لگا دیا ہے اپنے, خالی مدنی منا تو پورا گھر مل کے کی تعمیر کرتا ہوگا شاید. یہ پورا دکھائی ہے ماشاء اللہ, دیکھیں بابا فلانے مدینہ بنا کے لے کر آئے. واہ بھائی واہ, یہ دکھائی سبحان اللہ, فیضان مدینہ. جی فیضان مدینہ کا, کیا بات ہے, مدنی گنبد دی سبحان اللہ. اور شعر بھی لکھا ہے ماشاء اللہ, دھومے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی, جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاء اللہ واہ کیا بات ہے مدینے کے نقشے نالے پاک ماشاء اللہ واہ کیا بات ہے مدینے کی سبحان اللہ بڑی کوششیں کی ہیں مدنی منے مدنی منیوں نے اور گھر کیا جن جنہوں نے کوششیں کی اللہ تعالیٰ سب کو میٹھا مدینہ دکھائے اللہ آمین اللہ پیارا کعبہ دکھائے ماشاء اللہ مرحبا مرحبا آپ کا نام کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے میرا اپنی عمر بھی بتا دیجئے میری عمر 4 سال ہے واہ بھائی واہ چلے جو کمپیوٹر میں فیڈ ہے وہ بیان کریں آپ کی باری ہے کوئی فضیلت بتا دیجئے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ فیل کے کتنے دن بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سجدہ کب فرمایا دنیا میں تشریف لاتے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا ماشاءاللہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مبارک ہونٹوں پر کون سی دعا جاری تھی یعنی پروردگار میری امت مجھے عبا کر دے سبحان اللہ میری امت مجھے گفٹ کر دے سبحان اللہ اچھا دوسرا مصرع آپ سنائیے. رب حبلی امتی کے تے ہوئے پیدا ہوئے سبحان اللہ. رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت معظم میں عرض کی گئی متا کنت نبیین, یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کب سے نبی ہیں؟ اس کا ترجمہ بھی تو سنا دیجئے. اچھا اس میں مدنی منی تھوڑا جلدی بول گئی, وہ پوری روایت میں اس طرح ہے کہ جب عرض کی گئی نا متا کنت نبیین, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سوال یہ ہے اللہ عز و جل کے حکم سے کس عمر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ ماشاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کس دن اور کس وقت ہوئی؟ جسے سکھایا وہ بھی توجہ رکھے کہ نا خدائی نا خدا, نا خدا بولتے ہیں جو کشتی چلاتا نا, اس کو بولتے ہیں اسٹیمر یا کشتی یا پھیری بولتے ہیں اس کو شاید. بہرحال جو کشتی یا سفینہ یا اسٹیمر شیپ جو چلاتے ہیں اس کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو نا خدا بولتے ہیں, جیسے انگلش میں اس کو کیپٹن بولتے ہوں گے. تو یہ نا خدائی ہے, تو نا خدائی مانے یہ کشتی چلانا, تو اس پر یہ نا خدا مانے یوں سمجھے خدا نہ, نو خدا, یعنی نا سے مراد نو نہیں ہے بلکہ وہ ہے نا خدا اور معنی میں. تو اس کو آئندہ ایڈیشن میں جب یہ آئندہ دکھائے نا جب, تو اس کو ایڈٹ کرنا ضروری ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کر پڑھیے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ماشاءاللہ چتر پری, یہ پنجاب کا کوئی علاقہ ہوگا, کشمیر, کشمیر, کشمیر کا محمد کابینہ, محمد کابینہ ماشاءاللہ ہے نا, وہاں تو اس وقت شاید سردیاں زیادہ ہوں تو یہ بیٹھے ہیں اب تک, کیا بات ہے ماشاءاللہ مرحبا. نو دس دس گیارہ بارہ کہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا ہے, پر اگر آپ کو سہولت بارہ تیرہ چودہ کی ہے تو ٹھیک ہے, بارہ تیرہ چودہ وہ کر لیں کیونکہ بارہ کو جمعہ ہے چھٹی, تیرہ چودہ ہفتہ اتوار بھی کافی مطلب جو ان سرکاری ادارے میں ہوتے ہیں ان کو چھٹی ہوتی ہے اور بعض اداروں میں چھٹی ہوتی ہے, اور نہ بھی ہو تو جمعہ چھٹی اتوار چھٹی بیچ میں ہفتہ چھٹی کر لیں تو یوں بھی تین دن, اور دس گیارہ بارہ ربیع الاول شریف کو اگر مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو بھی مدینہ مدینہ, لیکن وہ بارہ تیرہ چودہ کو جو سفر کریں نا وہ رات سے سفر کر لیں, انہیں رات وہاں گزارے جہاں جانا ہے کیونکہ تاکہ آپ اجتماع میلاد وہاں کر سکیں انشاءاللہ عزوجل. گجو والے بھی ماشاءاللہ, گجو تو میں حیران ہوں یار اتنے جمع کر لیے, یہ وہی گجو ہے کہ جس میں ایک بار میں مدنی قافلے میں گیا تھا, جی جی تو بہرحال ہم نے زور لگا لگا کر کتنے جمع کیے بتائے, میرا خیال چار بڑے تھے اور تین بچے تھے, اب وہ یہ ہمارا آخری میں نے فائنل اجتماع, یہ تعداد تھی عشاء کے بعد, اور میں بیان کر رہا تھا تو ایک آدمی مجھے گھڑی دکھا رہا تھا, گھڑی دکھا رہا تھا یا یوں یوں کر رہا تھا کہ اب جان چھوڑو بہت ہو گیا, وہ گجو آج دیکھ رہے ہیں یعنی اس ٹائم پر اتنے اتنے جمعہ سے کہا رسول فیضان مدینہ ہے. فیضان مدینہ بھی آتے ہیں لوگ. نہیں فیضان مدینہ بھی بنا ہے وہاں. اچھا فیضان مدینہ بھی بن چکا ہے. جی الحمدللہ. اللہ اللہ. وہ تو ہم کہیں مطلب آبادی تو وہ دیہات ہے, تو آبادی تو وہ کیا وہاں مطلب جن تکلیفوں میں ہم رہے ہیں پتا ہم کو. بابا فیضان مدینہ بھی اور پچھلے سالوں میں جو فیضان جمال مصطفیٰ مسجد کا جو سلسلہ بنا تھا تو مسجد بھی بنی ہے وہاں. اللہ اللہ ماشاء اللہ. بہت سال ہو گئے نا میں گیا تھا اس کو. آپ نہیں تھے نا میرے ساتھ؟ نہیں میں نہیں. آپ نہیں تھے. کچھ حصہ بھائی ہم لوگ گئے تھے. جی جی. لیکن ہماری ترکیب تھی کہ میرا کسی نے تعارف نہیں کروانا ہے. تھوڑی بہت شہرت تو تھی میری, اتنی بھی نہیں تھی, لیکن ایک تعارف کروانے میں احتیاط مناسب تھی. تو بالکل کھلا کھلا ہم کو رہنا تھا اس میں, اور بہرحال وہ پھر مدنی قافلے کا ہو سکتا ہے کوئی مزہ خراب ہو جائے. ایک عیسائی بھائی وہ ایک چٹکلا ملا تھا یہی مجھے, چٹکلا ایک ملا تھا بڑا جوشیلا تھا, اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں آؤں گا مجھے الیاس قادری سے ملنا ہے. یہ بیچارہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا, میں اندر سے مسکرا رہا تھا. آخر تک ہم نے بتایا نہیں کہ تم بات کس سے کر رہے ہو. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, مکتبۃ المدینہ نے اس سال مختلف سائز مختلف انداز کے مدنی پرچم یہ الحمدللہ جاری کیے ہیں. آئیے اس کی کیا کیا ورائٹی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں, اس کے کیا ریٹس ہیں. الحمدللہ عز و جل, عاشقان رسول کی مدنی تحریک داؤد اسلامی کا ایک شعبہ مکتبۃ المدینہ جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پر مسترد موقع پر گلی محلے دکان گھر گاڑی کو سجانے کے لیے دے رہا ہے مدنی پرچم اور لباس پر لگانے کے لیے تمغہ تاج اور مختلف قسم کے بیجز انتہائی مناسب قیمت پر, جس کی خصوصی خریداری پر آپ کو مکتبۃ المدینہ دے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ. نیز یہ آفر ملک پاکستان کے تمام مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے. آرڈر کے لیے کال کریں اس نمبر پر 03112683522 اور مکتبۃ المدینہ کے فیس بک پیج پر بھی آرڈر دے سکتے ہیں. تو یہ موٹر سائیکل پر بھی لگانے کے لیے دستیاب ہے, اسی طرح کار کا بھی علیحدہ پرچم بنایا گیا ہے, اور اس بار جو ہے مدنی منوں کے لیے بھی مکتبۃ المدینہ مجلس نے الحمدللہ یہ خصوصی بہت ہی لائٹ ویٹ جو ہے یہ پرچم جاری کیا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ الحمدللہ یہ بھی جاری ہو چکا ہے. ماہ ربیع الاول شریف کا اردو ماہنامہ یہ بھی دستیاب ہے, اور اسی کے ساتھ انگلش میں یہ اس مہینے پر خصوصی ایڈیشن یہ جاری ہوا ہے انگریزی میں, اور 100 روپے ہدیہ اس کا رکھا گیا ہے, اور یہ مکتبۃ المدینہ کی دکانوں سے طلب کیا جا سکتا ہے. لائٹ ویٹ بتی والا ہوگا؟ نہیں بابا یہ ہلکے پائپ میں ہے. ہلکا پھلکا؟ جی ہلکا پھلکا. نہیں میرے بھائی بہت ہوں گے, لائٹ ویٹ کا مطلب لائٹ والا سمجھے ہوں گے. سب تھوڑی انگریزی جانتے ہیں, تو اردو انگریزی دونوں مکس. میں میرے کو تو اتنی آتی نہیں ہے, کوشش کرتا ہوں کہ بےچارے یو کے والے ادھر ادھر جو سنتے ہیں ان کو یہاں بھی آئے ہوئے وہ پلے نہیں پڑتی ہوگی, کئی الفاظ پلے نہیں پڑتے ہوں گے, یہ محبت آ جاتے ہیں. یہ امیر سنت کے فیس بک پیج پر ایک سوال ہے, بہت طارق محمود ہیں, کہتے بلی کا رات کو رونا کیسا کسی آفت کے آنے کی علامت ہے؟ اسلام میں بدشگونی تو ہے نہیں نا, تو یہ آیا روتی ہے یا رونی سی آواز نکالتی ہے خدا بہتر جانے, یا لڑتی ہیں تب بھی کچھ عجیب عجیب آوازیں نکالتی ہیں. اچھا بعض وقت باتیں بھی کر رہی ہوتی ہے, ہاں اپنے مخصوص اسٹائل میں یہ آوازیں نکالتی ہے, وہ جواباً دوسری جو ہے وہ بھی کچھ ایسی آواز نکالتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو؟ میں نے تو کیا ہے. پھر بعض وقت یہ ان کا مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو کر کے وہ حملہ اور بھی ہو جاتی ہے ایک دوسرے پر, لڑتی بھی ہے. لڑائی کریں تو چھوڑا دینا چاہیے, اور پھر بھی بھاگتی ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے مقابلہ. ایک بھاگتی ہے دوسری اس کے پیچھے جاتی ہے, پھر راستے میں لڑتی ہے.

ہمارا شر دور ہو جائے, ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں, ایذائے مسلم سے بچتے رہیں. الہ العالمین, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, ماں باپ کی نافرمانی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے ہم بچتے رہیں. الہ العالمین, ہمیں نمازوں کی اور سجدوں کی لذتیں عطا فرما. اے اللہ, جو مدنی چینل پر ہیں یا گھروں پر ہیں یا بستروں پر ہیں ہمارے مریض یا یہاں آئے ہوئے ہیں, ان سبھی کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ, مدنی چینل کے ذریعے یا چٹھیوں کے ذریعے جو کوئی دعاؤں کے لیے درخواستیں بھیجتے ہیں, سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو اے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. قرشی, حشمی, امت, وطیبی, یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، جشن ولادت اور ماہ میلاد کا کیا مزید فیض لوٹنے کے لیے اور اس کی اور برکتیں پانے کے لیے الحمدللہ مقتد المدینہ نے ایک وی سی ڈی اور ایک میموری کارڈ یہ جاری کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. ماشاءاللہ. وہ کمال اس نے حضور ہے کے پرکیف لمحات میں الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ڈی وی ڈی اور میموری کارڈ کی صورت میں نعتیہ کلام پیش کر رہا ہے. آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے اس ڈی وی ڈی یا میموری کارڈ کو ہدیۃً طلب فرمائیں. ماشاءاللہ یہ 8 GB کا یہ میموری کارڈ ہے اور یہ وی سی ڈی ماشاءاللہ اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنے پیارے پیارے کلام ہیں. تو 50 روپے کی یہ وی سی ڈی ہے اور یہ میموری کارڈ یہ 8 GB کا ہے. جو یہ میموری کارڈ لیتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا یہ 500 روپے کا 8 GB کا میموری کارڈ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ لینے کی بھی اسے دیکھنے کی بھی اور اس کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے آپ